السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 7 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 27 رمضان المبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 141 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس کرنا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوا اور پھر ہمارے مین ٹی وی چینلز نے بھی اسے کنٹینیوسلی رپورٹنگ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر ایک سٹی ہے تاندلیا والا. وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے، وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے، انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی. ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا. بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہوا تو نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ قاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہوا ہے، اور جب وہ اس جعلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے. یعنی اگر ان دو کازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، پھر اگلے دن اس کو کسی مولوی نے پٹی پڑھائی کہ تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو. او بھائی، ڈی این اے ٹیسٹ میں تو تب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے جب کوئی ایکٹیویٹی فزیکلی پرفارم ہو جائے، اور وہ بھی 72 آورز کے اندر اندر اگر نمونے لیے جائیں تو اس کو تو آلموسٹ 8-10 دن گزر چکے ہیں. اب ڈی این اے ٹیسٹ کا ویسے کوئی فائدہ نہیں. تو ان لوگوں کی مکاریاں آپ دیکھیں، ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے اندر، جس کی بہت بڑی مثال ہمارے اپنے جہلم شہر سے. آپ کو پتا ہے آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہماری اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی کاری نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی. وہ ایکٹیویٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی. ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا. ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی، 7 سال کی اس سے قید ہوئی ہے. اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی. الٹیمیٹلی ضمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، وہاں سے بھی 3 دفعہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب اگلی ضمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے، ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل، کوئی بھی جج اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، کوشش کی گئی، اب وہ 7 سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے، اس کاری کے، اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی، ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے، بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر، اگر رپورٹ ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جڑ جاتی ہیں، جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس کاری نے، تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آ کے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے، اور بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی، ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا. اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے باوجود جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے. اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے، تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی، اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے؟ بس صرف ایک شوق ہے مولویوں کا فرنٹ مین بننے کا، اور اس طریقے سے مولویوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں، مفتی ہیں، علامے ہیں، وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹپک پڑتے ہیں. اور وہ جو لاہور میں دو گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث فرقے کے، ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام الہی زہیر، وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے، حالانکہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچایت بٹھائی جاتی ہے، یعنی کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ، نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے، یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، پولیس کا محکمہ موجود ہے، باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں. اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹیمیٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر قاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، قاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے، اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. غلط فہمی، اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے، یہ واقعی ایسا ہوا ہے. کسی شخص کو خام خواہ شوق آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بدنام کرے؟ کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. اسی لیے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی ہوئی تھیں، یہ تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے، جرت دکھانی شروع کی ہے. ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو اس مولوی صاحب نے، ابتسام علی زہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے. خیر اس نے جو بیان دیا ہے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ، اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو عیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا. اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا، اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا، اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بد فعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے. ظاہر ہے وہ کام ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی, ظاہر ہے اس کا والد وہاں پہ ٹائملی پہنچ گیا. وہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے, آپ خود پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی, اور وہ بچہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے, کسی زمانے میں رہا ہوا ہے. اور اسے پتا چلا کہ جی قاری صاحب آئے تو چلے میں جا کے ان کو مل آتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ کسی قاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ. بندہ کرٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے. چلو کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے, اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک گھر کے اندر. وہاں پہ کوئی خالہ تھی, وہ اس کی رشتہ دار تھی, تو اس کے گھر میں. وہ ایف آئی آر کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. میں ایک بلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ جائے. تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلایا گیا ہے, محمد مالک صاحب نے بلایا ہے, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کافی اچھے کوشچن کیے. یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں وہاں دے سکا, حتیٰ کہ جب صافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا ہے, کہتے جی مجھے ضرورت ہی نہیں, اس کا والد جو آیا ہوا ہے. اندازہ کرو آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے, جو وہاں پہ ایس پی صاحب تھے, اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو, اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے, اسے پتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. اور وہ ایس پی صاحب بھی بیچارے اپنے بھولپن میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء اکرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتوا لوں گا. او ایس پی صاحب, مولوی بھی یہی کچھ کرتے جے, کہ نہ کوئی فتوا لینا ہے, یہ سارے ایکو کچھ جے. جن سے آپ نے فتوا لینا ہے انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے وہ کچھ سکھا رہے ہیں گے, یہ سارے ایکو کچھ ہے. تو بیچارے اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں. اب چونکہ ایک پنچایت بیٹھی, ایف آئی آر کٹوانے والا والد ہی بیک فوٹ پہ چلا گیا, اس کے باوجود مولویوں کے جتنے فرنٹ مین ہیں, خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو پینٹ شرٹ والے, وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں, اس بچے کے والد کو. تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ یار. ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائم, مجرم علماء کی عزت کو خراب کر رہے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. تم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ عالم صاحب کی عزت خراب کی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو. وہ انہیں پتا کہ اگر ہم اس طرف چل پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں, ان کی اپنی سٹوریاں جو ہیں وہ دوسرے کاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں, یا ٹوپی بھائیوں کی, یا پگڑی بھائیوں کی, یا تسبیح بھائیوں کی, یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں صلح صفائی کروانے کے لیے. اس طریقے سے صلح صفائی ہوتی ہے. خیر بہرحال وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی چھوٹی, اس نے تو فی الوقت اسے ضمانت دے دی مولانا صاحب کو, اور وہ بھی نکل کے کہہ رہے ہیں جی میں خدمت نبوت پہ کام کروں گا, میں عظمت صحابہ پہ. او اللہ دیا بندیا جا اپنا کام کر, یہ تیرا کام ہی نہیں ہے. اچھا, اب چونکہ یہ ساری ایکٹیویٹی سیٹل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی ہائپ کریٹ ہو چکی بھی تھی, پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا, اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ تو ویسے ہی اس طرح کے ایشوز میں بڑے سینسٹیو ہیں, وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آ گئی کہ وہ جو اس کی ضمانت ہوئی ہے نا, اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کر بھی دی ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے کچھ فیکٹس کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ضمانت ہوئی ہے. اب سٹیٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی، اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن سٹیٹ کو تو اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے، ادروائز یہ واقعے تو رپورٹ ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سے جیل کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر مقدمہ چلے گا، یہ اب بچنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے، اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ہٹ کے، وسط اللہ خان صاحب ہیں اس پہ، زرار کھوڑو صاحب ہیں، پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے اب ان کی جگہ ایک اور آ گئے. تو اس پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ پورے فگرز دیے ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی، اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوژن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور یہ دو تین مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھائی اب تم بالغ ہو چکے ہو، اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے، نہ دھو کے وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی، خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے، کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا، وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے لوگ بولتے نہیں تھے، ڈرتے تھے بدنامی سے، پھر مسلک کی محبت، مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی. اب لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو، ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو. اب لوگ جرت دکھاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے 2016 کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں، دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زرولی، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی، میں نے اسے ریبٹل کیا. ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ فوت ہوئے ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے ہوئے تھے، تو اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو. تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا. میرے خیال ہے ان 8 سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں، کالجز میں عموماً زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے، سکول میں تو بالکل ہاسٹل والا سلسلہ کوئی نہیں ہے، اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے، سکول ٹائمنگ کے بعد نہیں ہوتا. لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے، وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 8 سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا, وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا, دیوبند کے ایک مفتی. اور علماء اس وقت بھی, ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا تورو, وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا. حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا, ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھو یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے پیر تھلے دین دیے, یعنی بندریا کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں, جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل احترام ہو, پھر یہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آ گئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا. بھئی موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا, نہ کریں نا. ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں ہو یا کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں, لہذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے. اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا, کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی لوگوں کو تو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے. اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر, جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر بھی ہے ان کی, 774 ہجری میں وفات ہوئے ہیں, آج 1445 ہجری ہے, 7 اپریل 2024 اور 27 رمضان مبارک. میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا, یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فقیر, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی بچا لے. تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا, فقیر اور حافظ ابن کثیر نے کو میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے, وہ 700 سال پہلے لکھ گئے. پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے اندر. یہ رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. تب انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. اور اپنی غلطیوں کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے جی اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے جی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تو نہ کرو نا اس طرح کے کام یار. تم سے تو گورے بہتر ہیں. انہوں نے اسپاٹ لائٹ فلم بنا دی ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ شریف ہے جہاں ان کا پاپ بیٹھتا ہے. وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا پادریوں نے کیا پوری پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں ڈاکومنٹریز بھی ہیں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی. انہوں نے کہا ایک غلط ہے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے. پریکٹیکلی تعداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور بھائی آپ نے خود اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے اس سے آپ کے ریلیجن کو ہی فائدہ ہوگا نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی. اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا. جب پتا چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو اب اسے سزا دی جائے گی اور اعلانیہ سزا ہوگی. سورہ النور کے اندر آیا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے. اب جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلاف جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ اہل تشیعوں کے لیے اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کورٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں سزائیں دے رہے ہیں وہ. اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہیں ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال سزائیں ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ایشو ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا. تو یہ حافظ ابن کثیر نے جو کچھ لکھا یہ میرے کہنے پہ نہیں لکھا. پھر آج سے 150 سال پہلے میں نے آپ کو کئی بار وہ واقعہ سنایا میاں دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور ان کے پیر و مرشد استاد رشید احمد گنگوئی صاحب اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے وہ تو خیر اسے روحانی واقعہ بتا رہے ہیں ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں نا. یہ اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے حکایات اولیاء کے نام سے. تارے جمی صاحب نے جب میں کلپ دیکھا نا تو مجھے کال کی مجھے کہتے یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے. میں کہا میں بھجوا دینا کتاب تو انہوں کہتے بھجواؤ. پھر وہ کتاب انہوں نے نصیب کی پڑھی یہ کہتے یار یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھا. اشرف علی تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھ رہے ہیں ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے اور حکایات اولیاء یعنی اولیاء کی حکایتیں ہیں یہ اولیاء ہیں ان کے. وہ کسی جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے بسترے پہ ساتھ لٹایا چرپائی کے اوپر اور پھر آگے الفاظ ہے عاشق صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے ہیں. ہاں اور وہ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا وہ آپ پڑھ لیجئے گا. حتیٰ کہ قاسم میاں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ہاں ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے. یعنی قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. یعنی یہ تو دیوبند دماغ بند ہے. ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہنے دو. کون سا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو جانی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو کچھ واقعات آج آپ کو مل رہے ہیں اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ سارے آپ پرانے بزرگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے تھے. جن کو شوق ہے نا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا تو وہ ویڈیو آپ کے پاس ہونی تھی. اور یہ اشرف تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں حکایات اولیاء کے نام سے. اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. پھر تذکرۃ رشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آیا. وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا نا، یعنی جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی روحانی خواب تو نہیں ہے نا، نفسانی اور شیطانی خواب ہے. اور صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. ہاں آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ. 27واں روزہ یار، مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر. اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرح لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا نا اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں تربیت کرنی تھی، تو بیسیکلی وہ جو روحانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی نا وہ اس کی طرف اشارہ تھا. توبہ توبہ توبہ، اندازہ کریں، اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا، اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو یہ انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے، اس سے پرانے کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتے ہیں. جی انہوں نے بھی تحقیق ہے، وہ بھی تو آڈے ہی سن یار. ہاں ہمیں کس کی دوس لگاتے ہو بھائی، ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں. جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھائی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کا کیا. نہیں بزرگوں نے نہیں کیا، یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں. بھائی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی صفائی کیوں پیش کروں؟ کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی صفائی پیش کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہوں کہ جس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا تھا. بتائیں بھائی، جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا. 500 سال بعد کوئی آگے کہے نہیں نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھا، اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. خیر یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ آپ کو جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے، کوئی اعتکاف میں واقعہ مل رہا ہے، کسی مسجد کے اندر مل رہا ہے، کسی مدرسے میں مل رہا ہے، اور میجارٹی مولویوں کے ہی واقعات ہیں. کوئی اکا دکا کوئی ہٹ کے ہوں گے، ادروائز سارے مولویوں کے واقعات ہیں. تو یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے پورے زور و شور کے ساتھ. تو اس میں ظاہر مجرم سب سے پہلے تو علماء کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا. اس کے بعد ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بعض تو بچارے جینوئنلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو دو وقت کی روٹی مل جائے گی، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے. بالکل ڈے اسکالر ہو، دن کو پڑھے اور واپس آ جائے، سیدھی سی بات ہے. ان جانوروں کے حوالے بچوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے. جس کو شوق ہے نا میرے بھائی، وہ گھر کاری لگوا لے، اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بےچارے کاری حضرات جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ ٹیوشنوں کی فیس اسکول اور کالج کی بچوں کی دے رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کیا، کئی گنا زیادہ. تو گھر میں لگوائیں اپنی نگرانی کے اندر، کیا ضرورت ہے؟ آن لائن بھی فیسلٹی اویلیبل ہے، وہ کریں. مسجدوں میں 500,000 روپیہ اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جانوروں کے آگے، بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. اب تو یعنی کسی بچے کو کوئی اعتکاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر، شبیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے؟ سیدھی سی بات ہے، جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے، اگر اگلے دن لاشیں ملنی ہیں بچوں کی، اور دیکھیں ایسے ظالم ہیں مار بھی دیتے ہیں، پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے. مولویوں کے بعد، ماں باپ کے بعد، تیسرے نمبر کے اوپر میں سٹیٹ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر جو جوڈیشل ٹرائل چلے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، اور سزائیں پھر میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. ابھی ہم ان ریاستی اداروں کے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس وجہ سے سزائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، کاش ہماری سٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ پھر اعلانیہ ان کی سزائیں بتائی جائیں. جس طرح زینب قتل کیس ہوا تھا پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی تھی، وہ بھی وہ مولوی نکلا تھا ایک نعت خان جو سب سے آگے تھا احتجاج کرنے والوں میں، وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی. ادروائز تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت کم ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں. اکثر اوقات صلح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تخت مش بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں شواہد اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. سی سی ٹی وی کیمرا ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ جو اس بچے کے گلے پر ڈور پھیری تھی، 500 بندے انہوں نے پکڑے ہیں، چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی ڈور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصل آباد میں، اور اس نے خود مان بھی لیا. تو تھوڑی سی محنت کی جائے تو آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جرم کو ٹریک کرنا، بہت آسان ہے. اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں، فون کالز کے ذریعے، پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی کیمرا ہے، پھر شواہد بھی ہیں. تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو، کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں، اور پھر وہ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں آ کے بات کی، ایسا نہیں ہوا تھا، اسے بھی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، تاکہ کوئی تماشا نہ لگا لے. جس طرح یہاں توہین مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشا ہی لگایا ہوا نا، تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبھانے کا نہ بن جائے، اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر، اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلیکلی اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب پبلیکلی ان کی سزائیں بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر. یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں. قانون تو بڑے اچھے بنے میں، لیکن شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، مجرمین جو ہیں وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ان مولویوں کے فرنٹ مین مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں، پینٹ شرٹ والے لوگ، انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ بھئی تم آگے خام خواہ کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے، اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو. ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے. آ کے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے، یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کم از کم 8 جگہ کے اوپر کیا ہے، اور ان میں سے بھی جو 4 مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. ویسے تو 8 کے 8 ہی تفصیلی ہیں، لیکن 4 بہت زیادہ ہیں. سورت العراف، سورہ ہود، سورت الحجر اور سورہ الذاریات. کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی، بدفعلی والی، تو اللہ تعالی نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا. صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. صدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوس کیا، انہوں نے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی. الٹیمیٹلی اللہ تعالی نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ ان کو، ہمارے حوالے کر. پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا. تو آپ نے راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے دامادوں کو کہا، وہ نہیں نکلے. بیوی ساتھ نکلی لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا، وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. پریکٹیکلی ظاہر ہے اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے. پر لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں بچائی گئیں، ٹوٹل تین اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے، خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر. یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے. اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکاۃ شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے. ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فائل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے، اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے. یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ، اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. اس طرح فیصلہ بعد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گھر کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے. پھر احادیث کے اندر جس شد و مد کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فائل اور مفعول، بشرطے کہ دونوں بررضا کر رہے ہوں، ان دونوں کو قتل کر دو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، مشکاۃ شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر. پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور پھر جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے، خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے. یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے، جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور لہذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے. خدا کا نام ہے ان سب لوگوں کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں، ان کی عزت کہ آپ فکر نہ کریں. آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, سیکولر قسم کے لوگ جو وی لاگس بنا رہے ہیں, اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے. یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں, بھائی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا, کیوں موقع دیتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو اپنی. حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر وی لاگس کیوں بناتے ہیں جی. اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں. اللہ کے بندوں, میں نے کہاں سے ہتھیار دیا ہے؟ حافظ ابن کثیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے. میں نے کہا تھا حافظ ابن کثیر سے, میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ, اور اشرف تھانوی کو میں نے کہا کہ یہ پھر واقعہ نقل بھی کرو. میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے. میں نے تو نہیں کہا تھا. مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا. ابھی یہ جو قاری معاویہ ہے, اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے اسے. اور پائیوں میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, میرے متھے نہ مار دینا. ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوئے, مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. تو وہ بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ, اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکولر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. بھائی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں. میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا. جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائے ہیں تو تم لوگوں نے کیے ہیں, تو پھر میں نے واقعات آگے بتائے ہیں کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہیں, ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے. اور دیکھیں اس میں پازیٹو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے. تو حافظ صاحب تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. حاجی عبد الوہاب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے, تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں جو یہ ڈسیزن کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے یار, تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے, تم لوگ ساتھ جاؤ. تو ہماری ڈاکٹرین کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریئلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے, اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو بعد میں بھی آنے والے ہیں, اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقیہ حضرات اور مفتیہ, ان سب کو بھی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. اچھا میرے بھائیو, یہ پرچیاں میں آپ کی بعد میں ڈسکس کرتا ہوں, پہلے ایک اور کرنٹ ایشو اس رمضان المبارک کے اندر وہ بھی سامنے آیا, میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کر لوں رمضان شریف کے اندر ہی, تاکہ جب ہمارے علماء کا بڑا بھائی یعنی شیطان آزاد ہو تو اس سے پہلے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہو. دیکھیں پچھلے رمضان میں 1444 ہجری 2023 کے اندر, اگرچہ رمضان مبارک کے اندر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں لیکن سارے شیاطین قید نہیں ہوتے. سرکش شیاطین جو انسان کے نفس کے ساتھ لگا ہوا شیطان ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے, خواہ کوئی جمعے کے ممبر پہ آپ کو تقریر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کا جو اپنا شیطان جو ساتھ اس کے اٹیچ ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے, وہ شیطان جن جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا متی کر دیا ہے، میرے ساتھ جو وہ قرین اٹیچ ہے شیطان یا جن، وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، یہ نبی الاسلام کے لیے ہی گارنٹی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہم پہ ازمائش ٹوٹی، اس قسم کے دو بزرگان دین سامنے آئے شیاطین کے ہتھے چڑھ کے۔ اب میں ان بزرگوں کو تو شیطان نہیں کہہ رہا، لیکن وہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی اہل حدیث، اس وقت بڑے زور و شور کے اوپر تھے، رمضان کے اندر بھی وہ جمعے کے خطبات کے اندر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے کہ جی ہم جیلم جائیں گے اور ہم یہ کریں گے۔ آؤ نہ تھے، لگ پتا جائے گا، جتنے آئے تھے وہ بھگت کے گئے تھے۔ حالانکہ میں اس کے آگے بھی بہت کچھ کروا سکتا تھا، میں نے ان کی جان بخشی کروائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب نہیں کوئی جرت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک گجرات کے پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی فرنٹ مین رکھ کے جو حرکتیں کی ہماری اکیڈمی کے باہر، آپ کو پتا ہے وہ ایک خبتی سا پاگل انسان کہیں سے ہائر کر کے تو اس کے ذریعے ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ بھی ابھی تک جیل کے اندر سڑ رہا ہے، کوئی اس کی ضمانت لینے کے لیے جج تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ مر کے اپنے بزرگان دین کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پاس نہیں، بزرگان دین کے پاس۔ اللہ کے پاس ہم کیوں کہیں، اللہ کے پاس تو کافر بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے، سارے جا رہے ہیں۔ اصل میں ان کی منزل جو ہے وہ اپنے بزرگان دین ہے، جن کے پیچھے انہوں نے اپنے عقائد بھی خراب کیے اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کیے۔ تو یہ دو فتنے پچھلے رمضان میں تھے، اور اس رمضان کے اندر 1445 ہجری میں 2024 کے اندر دو اور فتنے سامنے آ گئے۔ ایک وہ پنڈی کے مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب اور ان کا ایک فرنٹ مین اینکر جو کہ جی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہا تھا، وہ تو اب معاملہ تو اب ختم ہو گیا جی، ہاں وہ معاملہ تو مر گیا، ہاں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے یعنی چھیڑخانی خود شروع کی، جب سے رمضان شریف شروع ہوا انہوں نے میرے بارے میں ڈسکشن شروع کی، پھر ویڈیو چڑھائی، تو میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی کہا میں نہیں جی کسی کو چھڑنا، بالکل میں تمہارے ہینڈلرز کو پکڑوں گا، جن بزرگوں کی تم جائز روحانی اولاد ہو، اگر شیطانی اولاد نہیں ہو تو میں سیدھا ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، میں نہیں جی کو بابا چھڑنا، جس نے رسول اللہ کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ہاں کوئی قادیانی دجال ہو، ہاں وہ چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، میں نہیں جی کو بابا چھڑنا۔ تو پھر دیکھیں میں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھولے بھالے اسٹوڈنٹ چند ایک جو کبھی ورگلائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ جن کو بڑا مناظرے کروانے کا شوق تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ آن لائن آنے سے کیسے بھاگے مین ٹی وی چینل کے اوپر، پہلے تو دھمکی لگا بیٹھے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ اس دفعہ شیر نکل آئے گا، کیونکہ اب موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرب لگائی جاتی۔ خیر وہ معاملہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور پوری زندگی کے لیے میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی اور اس فرنٹ مین اینکر کا کہ انہوں نے یہ مجھے موقع پرووائڈ کیا کہ جس کے ذریعے میں عوام کو ان کی اصلیت بتا سکوں، ان کے بزرگوں کی اصلیت بتا سکوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکوں کہ صرف گدڑ بھوکیاں ہوتی ہیں ان کی، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، یار کلمے کے مقابلے پر آ کے کون کلمے کا دفاع کر سکتا ہے، ان کے پاس آخری دفاع یہ بچا ہوا تھا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئیں، تو میں نے اسی مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو نکال دی 2009 کی، جس میں وہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ۔ شبلی رسول اللہ. آپ بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تھی بکی جا رہے ہو تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا تھی بکی جا رہے ہو تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو. پھر لاہور کے ایک وہ سکڑا سا مولوی اس زمانے میں وہ بھی ایک دوسرے مناظرے کے اندر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے اور پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب وہ بولتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہاں, اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ واقعی تو کمینہ غلام ہی نکلا ہے. کہتے ہیں خواجہ صاحب کو کمینہ کہہ دیا, اور خواجہ صاحب نے اپنے آپ کو خود کمینہ کیا ہے اگر انہوں نے کہا ہے, اور اگر انہوں نے نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں. ہمارا اس نے ذہن ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا, لیکن آپ کی ضد ہے کہ انہوں نے کہا ہے, اس لیے تو آپ نے مناظروں میں دفاع کیا. تو میں نے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی, پانچ حوالے میں نے مفتی حنیف قریشی کو اور پوری آل بریلویت کو دیے تھے, گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے, تذکرۃ الاولیاء سے, کشف المحجوب سے, اور یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ میں نے ان کے بزرگوں سے ثابت کیا, احمد بریلوی سے ثابت کیا چشتی رسول اللہ والی کتاب کا دفاع کرنا اور اسے نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کہنا, لا علمی میں کہا تو پکڑے گئے, ان کی بزرگی فارغ ہو گئی, اور اگر جان بوجھ کے کہا تو ایمان سے بھی گئے. پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر, اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی ساری دکھا دی, وہ لوگوں کو حق کلیئر ہو گیا. پھر تذکرۃ الاولیاء سے جو نبی الاسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, وہ میں نے عبارت دکھائی. پھر تذکرۃ الاولیاء سے اسی نے کہا تھا بایزید نے جو یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو انجینئر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ان کے ماننے والے تو یہ مانتے ہیں نا, میرا کوئی رشتہ دار ہے بایزید کے, میں اس کا دفاع کروں؟ جب ان کی اپنی اولاد کہہ رہی کہ انہوں نے کیا تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پوچھو. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, تم تو ان بزرگوں کی اولادیں ہو کہ ان بزرگوں کے کرتوت تمہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی قلم ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں. غلام احمد قادیانی دجال نے اس طرح کے سارے دعوے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیے, صرف اس سے غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ یوز کیا, لیکن بڑے ڈھکے چپے الفاظ میں کہ میں نبی الاسلام کی ختم نبوت کا کام آگے لے کے چل رہا ہوں, خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے, لیکن چونکہ ختم نبوت کی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہوئی ہے تو میں ایک امتی کی حیثیت سے ایک نبوت کا کام کر رہا ہوں, بس نبی اس نے لفظ بول دیا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈائریکٹ کہنا کہ میں محمد ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی اللہ ہوں, نعوذ باللہ, یہ ان کے بزرگوں کی کارستانی ہے, وہ میں نے دکھایا. پھر کشف المحجوب سے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ ولیعظم باللہ تعالیٰ, اور داؤد علیہ السلام کی صحابی کی بیوی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا, بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دکھائی ہیں. پھر نبی الاسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ قبر سے ان کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں. جی ایک خواب, اسے رحمانی خواب بتایا, شیطانی خواب کو. یہ سارے حوالے میں نے پانچ حوالے دیے تھے. اب آج میں انشاءاللہ تعالی آل دیوبندیت کو اور ان کے ایک فرنٹ مین مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ اس رمضان میں انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا. پہلے تو میں برداشت کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یار, چلو ایک کلپ بنائے گا, اب جیسی اس کی ویورشپ گرتی ہے وہ پکڑ کے کلپ بنا دیتا ہے. دیکھ لیں 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ کتنی ہے 5,000, 7,000, 8,000, 10,000. اگر کوئی میری ساتھ کوئی تصویر لگا لیتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی اور کوئی لطیفے والی کو بات کرتا ہے تو وہ اوپر کوئی چلی جائے تو چلی جائیے, کوئی کرنٹ افیئر, ادروائز تو اس کی ایوریج ویورشپ اتنی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب انجینئر صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہی فروئی مسائل کو اٹھا رہا ہے. میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے, اللہ کے بندو, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ہم تم سے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں گے. مجھے بتائیں, اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفع الیدین پہ مجھ سے بات کریں, کیونکہ قادیانی تو حنفی ہیں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر لے کہتے ہیں ہم قریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تو چھوڑ گیا ہے وہ. ہاں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, ذہن میں رکھنا. تو قادیانی تو تمہارا بزرگ تھا, حنفی تھا, ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا کہ ہم منفی ہیں. You follow generally امام ابو حنیفہ فتاوا were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. جاؤ ان کی عبادت گاؤں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے. قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. تو قادیانی کوئی آگے کہیں جی ہم ثابت کریں گے کہ رفع الیدین ختم ہو چکا ہے تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں, ہم کہیں گے نہیں بھائی تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے. تم رفع الیدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے. یہ اصولی بات ہے کہ نہیں؟ ایتھیس سے ہمارا اصل اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبی الاسلام کی 11 شادیاں کیوں تھیں, نبی الاسلام نے جنگیں کیوں لڑی. یہ بات کی بات ہے. نبی الاسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا, اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہے یا نہیں, گاڈ ہے یا نہیں, یہ اصل اختلاف ہے. اور خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شناخت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہو. پیغمبر کا آنا عوام کے لیے نور علی نور ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. تو ختم نبوت جب تک سیٹل نہ ہو قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی اگرچہ وہ حنفی ہیں. اس طریقے سے حنفی دیوبندیوں سے بھی جب تک ان کے اپنے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ ثابت نہ کر لیں ان سے فروع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی جب تک اصولی مسائل اپنے سیٹل نہ کریں. تو جان بوجھ کے نہ کوئی نہ کوئی بات کبھی نمازوں کو جمع کرنا, جتنے وہ وسوسے بتا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میری پرانی ویڈیو سے کلپ جوڑ جوڑ کے ایسا اسے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے تو کئی دلائل ابھی ذکر نہیں کیے جو میں نے پہلے ہی ذکر کر کے ان کا بھی جواب دے دیا. کیونکہ ہم بھی تو حنفی رہے ہوئے ہیں نا کسی زمانے میں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ میں وہ ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں, وہ بگوٹن باپ والی بات نہیں کر رہا, روحانی استاد والی بات کر رہا ہوں. تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں؟ اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ مخالفین کے دلائل بھی رکھتا ہوں, ان کے بھی جواب دیتا ہوں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں کلپس, وہ جو بھی کوئی ایک اس طریقے سے بات چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لو یار جواب لے لو. لیکن ہم اپنے مین چینل سے پلیٹ فارم سے عقائد کے اوپر جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے فروع پہ ہم ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے. ہاں پرانی ویڈیوز میری موجود ہیں, وہ اسٹوڈنٹس اپلوڈ کریں, ولادہ بات ہے. جب تک تم اصولی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے ثابت نہیں کرتے ہو. تو میں نے آلے بریلویت کو بھی 5 حوالے دیے تھے, ان کے ساتھ اس رمضان میں جو ہونا تھا ہو گیا. اب مجھے بتائیں جب ان کا بڑا بھائی عید والی رات نکلے گا تو 2 جنازے اسے اٹھانے پڑیں گے, ایک بریلویت کا دوسرا دیوبندیت کا کہ پیچھے سے کیا ہو گیا اور تو ہو نہ لینا دے پھر میری تو بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا اگرچہ میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں. پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے. جی سرکار میں آپ کے جتنے پرانے بزرگان دین ہیں نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں بے فکر رہے آپ. تو پانچ ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی معاملات سٹارٹ ہو اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں. دیکھیں یہاں سے گئے ہوئے اسے دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں کہتا میں بورے لے کے آیا تھا آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں اس کے بڑے علماء نے اسے منع کیا کہ ان عقائد پہ بات نہیں کرنی کیونکہ جب تم ان عقائد پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرک کہتے تھے ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے. یہ وجہ ہے جو جواب نہیں دے رہا. یہ کیا جواب دے گا وہ میں پانچ حوالے رکھ رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ کا بھی عقیدہ تھا اور نہ سوئے تو ہیں. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا خود انہوں نے لکھا ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے المحند علی المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اعلی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیت العلیہ یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو سبا سنابل کے اندر موجود ہے ہشت بہشت کے اندر موجود ہے وہی سبا سنابل جس کو اعلی حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اعلی حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا چشتی رسول اللہ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا. دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں. اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں. آلموسٹ 100 سال پہلے یہ سارے بزرگ دنیا سے اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے. اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. یہ جو آج جھوٹ بول رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. انہوں نے تو دفاع کیا ہے. تو اشرف تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تاویل کروں گا بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو. ہمارا تو 1000 ٹن حسن زن ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارا حسن زن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہی ہوگا لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے، ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے. اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں، حکیم الامت جی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، اس نے اس واقعے کے جواب میں تین باتیں لکھی، تین اشکال اس نے دور کیے. اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا نا معین الدین چشتی صاحب نے، تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ، اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے. اچھا وہ ٹیکنیکلی بات درست ہے، عربی لنگوسٹک کے اندر ترمذی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدان عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھجوایا ہے. کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب گاندھی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندھی، تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. یہ خود اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے، تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ. اور بھائی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا، دفاع کیوں کر رہے ہو؟ لعنت بھیجو تم جس طرح ہم بھیج رہے، اپنے مسلک کو بچا لو. اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمق باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمذی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو چشتی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے. اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ یا انی رسول رسول اللہ؟ کس چیز کو کس کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کون سا پیغام لے کے آئے یار؟ یہ تو آ رہا ہے 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد یہ بندہ آ رہا ہے، یہ کون سا پیغام لے کے آ گیا؟ وہ تو ریل ٹائم نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. اس طرح کی باطل تعویل کی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توبہ توبہ. دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے، وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے. اندازہ کرو، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے. اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا ہے نا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے. اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراً ہی بھاگ جائے گا، اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی، تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے. واقعی بٹ دماغی، ہاں دیوبند دماغ بند. لو جی دیوبند مدرسہ تو 1866 میں بنا ہے لیکن انہوں نے معین الدین چشتی صاحب کو بھی دیوبندی بنا دیا. ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دماغ بند ہوتے تھے، اندازہ کریں. یہ تین جوابات دیے ہیں، اس سے آپ ان لوگوں کا حکیم الامت ہونا، ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں. اسلام کی بنیاد کو اکھاڑ رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا، پھر زکات، اس کے بعد حج، اور پھر رمضان کے روزے. تو اسلام کی بنیاد کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے ہی تو فرمایا تھا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق آپس میں کرو؟ یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشک بنا رہے ہو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ توبہ کے. تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے. دیکھیں کیا زمانہ تھا، بریلوی اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اب دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال چکا ہے، وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے. اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو، اب مل بیٹھ کے نا. ویسے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تھوڑی سی ہمت دکھا کے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ لکھ دیا، اگرچہ انہوں نے جال سازی کی ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی، کتابیں کو نہیں بدلی، تمہارے تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے اور اعلی حضرت بھی، لیکن پھر بھی کچھ ہمت دکھائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ہمت دکھانی چاہیے، اعلان برات کرتے ایک اسٹیپ تو طے کریں نا. چند بھولی بھالی جو بھیڑے ہیں انہیں تو بچا لیں. دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ، کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ وہ تو قادیانی بھی غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو، مناظرے لڑے ہوئے ہیں تم نے. کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں، پہلے اس نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں. اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تالیکن، اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لی ہے، ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، دوسرا نابالغ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. ہاں بابی تو بیچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا، اصل میں بابا مجرم ہے. جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی پڑھا، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خواب ہے، آگے لکھا ہے بیداری. یار یہ جھوٹ تو اشرف تھانوی نے نہیں بولا، اس نے جواب میں پتا کیا لکھا، اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے بھی نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑھا ہے. اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی. اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہوا ہے. اور دیکھیں مرید بچارا اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا، بابے کی آخرت بھی لے گیا. وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے، تھانوی صاحب نے بھی نال لے گیا، آپے تو گیا بابا جی نے بھی لے گیا. یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے؟ بچارے نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام بنتا، وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا، پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے. بابی کو تو ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے قلم اٹھا ہے، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں بھائی. جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے، اب اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں تو سواری گم اسی پہ سامان تھا، پانی بھی کھانا بھی، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سامان کی بھری ہوئی، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا گئی، اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب بھی ساری چاچیاں گئی ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ انجینئر صاحب سے رجوع ریکارڈ کروائے، میں آج رجوع ریکارڈ کروا رہا ہوں ان کا، ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں، تو لہذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں، ایک چاچی نہیں گئی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے، چاہے دل میں ایمان بھی ہو، وہ کفر کی موت مرے گا، اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے، کہتے جی امتحان لیا تھا کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبی اسلام کا غلام بنے گا؟ بات کرنے والی کرو، بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو، وہ تو جہاں پہنچ گئے پہنچ گئے، ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں، اپنے آپ کو تو بچا لیں۔ تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں بابی کو نہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولیٹیکل بابے نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ اس وقت جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں نا جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، اگر آپ ان کو لکھیں نا کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے اور یار مروان لگا سانو، چاہے ایک نماز نہ انہوں نے پڑھی ہو، ویسے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سارے ہی پڑھتے ہیں، تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے، دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جی بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تو نے ووٹ ڈالا وہ متبع سنت ہے، یہی لکھا نا تھانوی صاحب نے۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہے، یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آل امداد رسالہ چینج ہو گیا ہے۔ اچھا آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آل امداد رسالہ تو ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تھانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے۔ 1944 میں تھانوی صاحب فوت ہو گئے، رسالہ بند ہو گیا۔ آج 2024 میں 80 سال ہو چکے ہیں، آل امداد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے، وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا، یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی، یہ رسالہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ بریلوی چھاپ رہے ہیں اس کو، اس لیے زندہ ہے۔ ایک منتھلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال تک سفر جو ہے وہ 1326 ہجری نکل رہا ہے ابھی تک، اور 1445 ہجری ہو چکا ہے، وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو قائم رکھیں گے، دیکھو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ مناظرے لڑتے ہیں اور آج تک بریلویوں سے پٹائی جو ہے ان کی ہو رہی تھی، وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے قابو آ گئے نا، جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے، کبھی کوئی غالب، پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی، اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے، یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشتی رسول اللہ بھی، شبلی رسول اللہ بھی، تانوی بھی، سارے سے سارے رگڑے گئے، انہوں نے سوچے نہیں سی، بڑا ہی برا وقت آیا جی، یقین کرو مولویوں سے۔ میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں نا تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا علاج ہے کیونکہ انہوں نے 1200 سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں بنائیں، عزتیں کمائیں، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی لیکن پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، بریلی میں، دیوبند میں، کتنی بڑی غداری ہے۔ جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، دیکھو اللہ نے کڈی بڑی بلا چڈی تھوڑے ہوتے لو سامو۔ تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرا ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے۔ اچھا کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار انجینئر کا منہ بند کرو، توبہ کرو، وہ کہتے ہیں توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے گا تھانوی صاحب سے فارغ ہو گئے۔ تو ہماری وہ جو سنت چلتی ہے نا استاد، اس کا استاد وہ ٹوٹ جائے گی، وہ میں ویسے ہی پانچ چڈی ہے تھوڑی ساری سند، سند بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ یہ دو عقیدے ہو گئے، چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ، اور تین مزید عقیدے، یہ بھی پنج تن پاک کی نسبت سے میں انہیں پانچ کا تحفہ دے رہا ہوں، پانچ بریلویوں کو دیا تھا اور ان کے فرقے کا جنازہ تو نکل گیا، وہ آپ نے دیکھا، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی نکلا۔ تین مزید حوالے، دو میں نے دے دیے، تین جو میں نے اکثر اوقات اپنی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، جو ان کے عقیدوں کی بنیادی کتاب ہے المحنت علی المفند، جو آمزہ بریلوی صاحب کی حسام الحرمین کے مقابلے پر انہوں نے لکھی تھی، اس میں تین عقیدے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائے، اور 35 کے قریب علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں، آج کے علماء نے بھی اسے انڈورس کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب، ان کے بھی سائن ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. خلیل احمد سہارنپوری، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا شاگرد ہے شیخ زکریا کاندلوی، جس نے فضائل اعمال لکھی ہے تبلیغی جماعت کی، اور فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کا ذکر اس نے جگہ جگہ کیا ہوا ہے کہ میرے پیر صاحب، اس نے لکھی ہے المحنت المفنت، 26 کوشچنز اس وقت کے صوفی علماء، سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے بھیجے جب احمد بریلوی نے کہا کہ وہ بھیجے، تو انہوں نے 26 سوال بھیجے، تو انہوں نے اس کے عربی میں جواب دیے. یہ 1906 میں چھپی ہے، آج 2024 ہے. یہ عقیدے خود لکھے انہوں نے، ویسے تو پوری کی پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، میں نے تین عقیدے رکھے تھے جو ایک عام دیوبندی کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ ہمارے بزرگ بھی بریلویوں والے عقیدے رکھتے تھے، صوفیوں والے عقیدے رکھتے تھے قرآن و سنت سے ہٹ کے. تو وہ اب تین عقیدے اس کے ساتھ ایڈ ہو کے یہ ٹوٹل 5 بن جائیں گے. دو میں بیان کر چکا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. تیسرا عقیدہ جو المحنت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالی کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ لکھا، ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا، یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ. کیڑا فلانا ہے؟ فلاں بزرگ. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، حضرت علی کی سپورٹ میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں، احترام اپنی جگہ، تو تہاڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، فلانے بزرگ نے نہیں. عقیدہ نسے قطعی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا، پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نہ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی کے لیے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی اس وقت جی ٹی وی کے اوپر، تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں، جا تیاری کر لے. یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے؟ دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں. اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا، میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے نا، جو تم لوگ کہتے ہو ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے، انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے، اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے. میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور آل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا. تم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو، کھولو بورے. یار 2.5 سال ہو گئے، الی لگی ہونی کتابوں، کھول بورا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا، کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا، دونوں فرینچائز ختم. ہاں کے ایف سی بھی گئی تھی، میکڈونلڈ بھی گئی. تو یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نا، کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکلی اس عقیدے کو سمجھیں. اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں، بالکل. وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبی الاسلام کی مبارک ذات؟ ہم کہتے ہیں نبی الاسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کو ٹچ کیے ہوئے. نبی الاسلام کو تم نے نہیں کہا، قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے. حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے، نبی الاسلام کے جسم اطر کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر رہی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے. پہلے تو اپنا ذرا عقیدہ اپڈیٹ کر لو، یہ بھی تمہوں میں دسنا سی مسلم شریف چ پڑھ کے. اچھا دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی الاسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا، وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا، تو گویا کہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کا حصہ ہوئی. نہ اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں، وہ ایک ہے، وہ پورا ریاض الجنہ ہے. اور دوسرا نبی الاسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی، باقی جو بچ گئی وہ نبی الاسلام کی مٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے. اور آخری بات، نبی الاسلام کا بال مبارک، آپ کا کرتا مبارک صحابہ اکرام کے پاس تھا. بخاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھوون مریض پیتے تھے شفا یاب ہوتے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کالا جبا تھا آپ کا کسروانی تیالسی، اس کا دھوون شفا کے لیے صحابہ اکرام لیتے تھے. یہ نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات تھے. کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا ہو کہ اللہ کے عرصے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی انالوجیز بنانی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اے تسی تے مٹی نو لے کے بیٹھے ہو، میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی آئی جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کی تربیت نبی الاسلام نے کی تھی. جی بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا. پھر مسلم شریف کی حدیث، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا. پھر مسند احمد میں حدیث، نبی الاسلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں. نبی الاسلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان مال عزت آبرو اولاد ماں باپ سے بڑھ کر نبی الاسلام کی قبر مبارک عزیز ہے، لیکن نبی الاسلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا. اس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے، پاس پانی کا برتن تھا ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے، اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، ام عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. اوپن نہیں چھوڑی، آج تک اوپن نہیں ہوئی. اس زمانے میں بھی ام عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا سلام اللہ علیہا، لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی الاسلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. یہ ام عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹیلٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ سمجھ آئیے مینٹلٹی کدھر گئی ہے. یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا، پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیک، یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ، اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میرے تو وڈا کیڑا یار بریلوی دیو بندی رہا ہوا ہے، اللہ دیو بندے ہو، مجھے تو پتہ ہے. یہ تین عقیدے ہوئے جی. چوتھا عقیدہ وہ بھی المحند المفند سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. اب جب ہم اسے پوچھتے ہیں وہ خواص کا طریقہ کون سا ہے، وہ بتا نہیں سکتے. او اللہ معافی دے، عوام تو بھی پیڑا جے. قبروں اور سینوں سے تو یہ تو نہیں بتاتے تھے. یہ پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اصطلاحی بات ہے کہ ایک استاد شاگرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی شاگردگی اختیار کرتا ہے. اور یہ ایسی، ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں قبروں سے فیض ہم کیا کہہ رہے ہیں، قبروں سے مانگنا وہ تو بریلویوں کا کام ہے، وہ تو شرک کرتے ہیں. قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پہ آپ جائیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو وسینٹی ہے، وہ پریمیسز، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا، وہ تو شرک ہے، اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ قبروں سے فیض ہے، یہ اس کی تعویل کریں گے. نا نا نا نا مفتی صاحب نا، ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے بزرگ کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے. قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے جسے حکایات اولیاء بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور نیچے وہ تشریح کی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو، یا کوئی امثالی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو. اے بھی لکھا ہے جنال، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور کہتے ہیں جن بزرگوں کے پاس وہ آئے تھے نا، سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر ان کا پسینہ چھوٹ گیا، ویسے کچھ اور بھی چھوٹ گیا ہوئے گا، غور نہ چیک کرنا سی، باج ہوتا غسل کیتا ہوا انہوں نے، ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، پسینہ چھوٹا ہوگا، بازو کا اس سے بھی آگے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. یہ ہے جی قبروں سے فیض. میں نے پورا پمفلٹ لکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی لے کے جاتے تھے، اس سے فیض حاصل کرتے تھے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، جب یہ میرا پمفلٹ آیا نا تو ان کو آگ لگ گئی دیوبند کے علماء، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں بریلویوں کی سب سے بھی نیچے جا کے کھڑا کر دیا. ابھی میں نے نہیں کھڑا کیا، یہ ساری کی ساری علمی خدمات علماء دیوبند کی تھی، میں نے نہیں کھڑا کیا. یہ تو ہو گیا قبروں سے فیض. سینے سے فیض ہم آپ کو بتاتے ہیں، انہوں تو نہیں بتانا. ہاں سینے سے فیض یہ ہے کہ وہ یشری تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے، جن کو بریلوی کہتے ہیں گند گوئی، گنگو ایک علاقہ ہے، گنگوئی صاحب کی اولاد میں سے کتنے لوگ الحمدللہ انڈیا میں کتاب و سنت کے منج پہ آ گئے، ہمارے لائف سیشنز میں آ کے انہوں نے خود بتایا ہم گنگوئی صاحب کی اولاد سے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں وہ میاں والے، کہتے ہیں ہاں جی وہی میاں والے. دیکھیں میاں کی اولادیں بھی چینج ہو گئی ہیں. ہاں الحمدللہ. تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پہ لٹایا اپنے ساتھ عاشق صادق کی طرح. اب یہ بتائیے عاشق صادق کیا ہے؟ یہ ٹرم دیکھو یار، انہوں نے کیتا بھی سیدھا لکھ کیوں دیتا جائے؟ پھر لٹا کے کروٹ بھی اس کی طرف کی. ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو میں کہنا نہیں چاہ رہا وہی کچھ. حتیٰ کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگ ان کا لوگوں کو کہنے دو، یہ تو دیوبند دماغ بند ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. یہ ہے جی سینے سے فیض، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھا، یعنی یہ سینے سے فیض اس طرح دیتے ہیں کہ بڑا مفتی جو ہے چھوٹے مفتی کو اپنے سال لٹاتا ہے، پھر اس کی طرف کروٹ کرتا ہے، پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتا ہے اور پھر فیض ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مذاق مذاق والی بات نہیں، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اس کا طریقہ بتائیں۔ تو المحنت سے یہ آج تک طریقہ نہیں بتا سکے تھے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیا، میں نے بتا دیا۔ اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے، اس کی اگلی قسط بھی ہے۔ تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے، پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا۔ وہ کہہ رہے قاسم دلہن بن کے آ گیا، یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا، اور خدا کے لیے یہ خواب آیا تھا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انجینئر نے تھوڑے تک کلپ بنا دینا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تاویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں پھر قاسم جب دلہن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا، جس طرح میاں بیوی کو پہنچتا ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں کہنا نہیں چاہ رہا، آگے اولاد بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی یہ تاویل ہم بیان کریں گے۔ اے لو جی، تسی کر لو گل۔ تو اگر یہ لوگ اس کی تشریح خود کر دیتے تو مجھے اس لیول پہ اتر کے نہ کرنی پڑتی۔ یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض۔ چار عقیدے ہو گئے جی، پانچواں عقیدہ، ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو، یہ بھی المحنت میں لکھا، دنیا کی سی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جینے صاحب کہتے ہیں دنیاوی، حالانکہ لکھا ہے دنیا کی سی۔ دیکھو کیسی ہوشیاری کر دے رہے، لفظ کس طرح لکھ دے رہے، دنیا کی سی۔ وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، دنیاوی نہیں ہم مانتے، یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، ہم تو آخرت کی زندگی مانتے ہیں۔ دنیا کی سی اس لیے لکھا کہ نبی الاسلام کا جسم اقدس قبر مبارک میں بالکل سلامت ہے، گویا کہ جس طرح ایک زندہ بندے کا جسم ہوتا ہے نا سلامت، اگرچہ اس میں سانس نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن چونکہ جسم سلامت ہے اس لیے دنیا کی سی کہا۔ نہ، یہ عقیدہ تو درست ہے کہ نبی الاسلام کا جسم اطر قبر مبارک میں سلامت ہے، یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے رہے کتنے عرصے تک، دیمک نے لاٹھی کو چاٹا لیکن کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا، سورہ سبا میں۔ نبیوں کے جسم کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر شہر فتح ہوا اور دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تو انہوں نے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء میں سے ایک نبی ہے ان کا تابوت ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کی سی، یہ دنیاوی مانتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی دنیاوی۔ آپ کوئی کہے گا جی میں الزام لگا رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا جناب، شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر، جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں، یہ فضائل حج تبلیغ نصاب فضائل اعمال کا حصہ ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشعار پڑھے نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال بعد۔ سیم واقعہ باپا جانی نے بھی لکھا ہے فضائل سنت میں، ہاں، یعنی کے ایف سی میکڈونلڈ دونوں، بریلوی دیوبندی دونوں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اشعار پڑھے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اقدس پہ حاضری دیتی تھی، آج جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسا دوں۔ وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، خواب نہیں بیداری۔ اب پتا چلا آپ کو دنیا کی سی کیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا، انہوں نے بوسا دیا، اور زائرین میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں شیخ احمد رفائی کے۔ اور دیکھیں میرا دماغ کدھر گیا، میں نے کہا بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، نبی الاسلام کا ہاتھ نکلا ہے، مرید نے چوم لیا، کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے، ورنہ اگر وہ چومتے تو پھر 90,000 کی لائن لگتی نا، کوئی نہیں ہے۔ اور 90,000 اللہ دے بندے ہو، 855 ہجری تے چھڑ دیو، 1055 ہجری چ بھی 90,000 بندہ مسجد نبوی چ نہیں سی آندا. یہ تو سی تو 80s میں آگے ہوئی ہے جھوٹ. اور پھر 90,000 بندہ ایک ہاتھ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں 90,000 کتنی بڑی گیدرنگ ہے، جب تک کہ کوئی بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کرے. جلی بات اور خواب نہیں بیداری. یہ ہے، یہ دنیا کی سی مانتے ہیں. اور اس پر تر رہا یہ کہ جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنایا، یہ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. خود یہ واقعہ سنا دیا انہوں نے. اب مجھے بتائیں اس کے پیچھے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ دنیا کی سی سے مراد یہ کیا لیتے ہیں، ایگزیکٹلی دنیا والی زندگی. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تو نہیں نکلا، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو 47 ایئرز تک اسی حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں رہی ہیں ان کے لیے تو کبھی ہاتھ مبارک ظاہر نہیں ہوا، مولا علی کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا، شیخ احمد رفائی کے لیے کہاں سے نکلا ہے؟ سب جھوٹ کہانیاں. تو جو انہوں نے دلائل دینے ہیں نا وہ میں ساتھ ساتھ خود ذکر کر کے ان کے جواب ہی دے رہا ہوں، پیپر آؤٹ ہے، میں نے اور کوئی دلیل نہیں دینی ان کو. کو کہ ابھی باتوں کے جواب دو. یہ جواب نہیں دینا کہ فلانا کیڑا فلانا ہے، فلانا بھی لکھ کے گیا. اصول عقائد کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہوتے ہیں، فلانوں سے نہیں ثابت ہوتے. فلانا لکھ کے چڑ گیا. قرآن و سنت سے بات کرو. ہم فلانوں کو کدھر مانتے ہیں بھائی؟ جب ہم مولا علی کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احترام کے دائرے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں تو تہاڈے فلانے تے شاہی کوئی نہیں، فلانا بھی لکھ کے گیا. لے جاؤ فلانے. قرآن و سنت سے بات کرو. یہ پانچ دلائل میں نے رکھ دیے جی، پانچ دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے. نمبر ون چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا. نمبر ٹو آل امداد رسالے سے تھانوی رسول اللہ. نمبر تھری نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہا. نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں. اور نمبر فائیو نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے. یہ پانچ عقائد ہیں. جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا، اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا. پیپر آؤٹ ہے نا جی، کھول بھائی مفتی ہوں بورے تو آنا نا بورے نے مرے زندہ، بلکہ بریلویوں بھی نال بٹھا لو، آج کل ایک سارے اہل حدیثوں بھی بٹھا لو کیونکہ وہ بھی گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف قاری خلیل نے ہمت کی ہے نا چشتی رسول اللہ پہ بات کرنے کی. وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا وہ کبھی چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے، ہاں کیونکہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے. وابیوں بھی نال ملا لو، شیعوں بھی ملا لو، ہاں. اور ادھر جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں. انجینئر سب چیلنج کرتے ہیں، میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلک کو اس کا جواب دو. چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم موب اکٹھا کر لو. جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکٹس اینڈ فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے، تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جی میں تو چیلنج دیتا تھی میں جواب لے کے آ گیا؟ اور جواب تو ریکارڈ کرا. ریکارڈ کوئی نہیں، صرف لڑائی جھگڑا ہے. یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے نا کہ جی بیٹھ ہمارے ساتھ، تو پھر میں نے آخری ایک حل کے طور پہ کہا تھا کہ بڑا لانچ کرو، بڑا چھوٹا نہیں. تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کیا ہے، چلو تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پہ، اگر تم بڑے کو ہوا لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو. مفتی منیر صاحب کو لاؤ، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لاؤ، ساجد میر صاحب کو. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے کبھی نہیں آئیں گے، بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا بھائی نیم میرے بارے میں؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ خود سوچیں، چھوٹا کوئی بچا نہیں ہے اور بڑے خاموش ہیں ابھی تک. اشارے کنایوں میں بات کرتے ہیں میرے نام لے کے کوئی بات بھی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دیوبندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، اور میں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کس طرح کہیں، جیسے ہی وہ کہیں گے نا تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھائی آ جاؤ، آدھی بات مان لی اب آدھی بھی مان. تو یہ وجہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے یہ کبھی بھی آپ کو ان کا کوئی بڑا سامنے نظر نہیں آئے گا، اور ہمیشہ یہ نا کمزور گراؤنڈ کے اوپر نا جذباتی طور پر کھیلنے کی کوشش کریں گے. کبھی رفل دین کا مسئلہ اٹھا لیں گے، کبھی نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ اٹھا لیں گے. نہ نہ نہ بھائی، قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، اگرچہ قادیانی بھی حنفی ہیں، رفل دین نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں تم رفل دین شروع بھی کر دو قادیانیوں، جب تک ختم نبوت حال نہیں ہوتی تمہیں ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طریقے سے بریلوی اور دیوبندی، اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب تک یہ اپنے عقائد قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے، فروئی مسائل پہ ان کی کسی بات کا جواب ہم ویڈیو میں نہیں دیں گے. اگرچہ جو ان کے فروئی مسائل ہیں میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس ان پرانی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی اس نے تازہ اس رمضان میں ایک چوہا چھوڑ دیا، وہی جو ان کے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان کے جو بڑے مفتی ہیں نا پلانٹ ارتھ پہ، مفتی اعظم دیوبند تقی عثمانی صاحب، ان سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. انہوں نے خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے نا اپنے زوم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اس میں انہوں نے کہا یہ جو مشہور ہے نا کہ ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو سب کا مطلب ہر دفعہ گالی نہیں ہوتا، بازو کا تنقید ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ بخاری میں سب کا لفظ موجود ہے، آل امیہ سب کرتی تھی، یہ مطلب تنقید کے معنوں میں. اور یہ وہ جملہ ہے جو سارے دیوبندی مولویوں کو تقی عثمانی نے رٹوا دیا ہے. اور یہ کراچی والے جو مفتی صاحب ہیں یہ بےچارے بھی اپنے بڑے مفتی کی تقلید میں یہ جملہ بول کے پھنس گئے. آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں دو تین چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چل پڑے. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی، یہ الزام بھی لگایا گیا نا، یہ خوب سمجھ لو حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا، سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا نہ حضرت علی نے اچھالا. سمجھتے ہو گے؟ یہ سمجھتے ان کو کیا پتا تھا ان کے بڑوں کی تو تحقیق ہی نہیں ہے، یہ تو درس نظامی کے سات سال میں چھ سال فقہ انوی پڑھتے ہیں اور آخری سال حدیثیں نہیں پڑھتے، دورہ حدیث کرتے ہیں. ایک دورہ جیسے چائے کا دورہ ہے، گزر گیا، حدیثوں سے تو کوئی شغف نہیں. یہ جو بخاری کی حدیث تقی عثمانی صاحب نے بیان کی، اس کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ الفاظ کیا تھے سب کے؟ لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب مٹی والا، اگرچہ یہ حضرت علی کو پسند تھا نام، لیکن بنو امیہ اسے حقارت سے کہتے تھے. انہیں کیا پتا کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی تھی جب وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت علی کو اتنا نام پسند آیا جب حضور نے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے، تو انہوں نے ابو الحسن کی بجائے اپنی کنیت یہ رکھ لی. اور بنو امیہ نا حضرت علی کا نام، چونکہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، علی کہتے ہوئے تو ان کو پیٹ میں درد پڑتی تھی، اس لیے وہ ابو تراب کہتے تھے. کہتے تھے کہ ابو تراب پر لعنت، یعنی ایک مٹی والا کو اور اوپر سے کہو لعنت. لعن اللہ ابو تراب مسلم میں الفاظ موجود ہیں. اس پہ میں نے کہا تھا تقی عثمانی صاحب اور ان کی ذریت، اگر تو تم لوگوں نے جان بوجھ کے اس حق کو چھپایا تو قرآن سورت البقرہ کی آیت کے تحت تم لوگ لعنت کے مستحق ہوئے ہو، حق چھپا کے، علماء یہود کی طرح. اور اگر تم نے لا علمی میں کیا تو تمہاری جہالت لوگوں کے اوپر عیاں ہو گئی ہے. جو ہم تمہاری پبلک کو بتانا چاہتے ہیں، تمہیں علم حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے. اور مسلم شریف میں 6220 میں ہے کہ ان کے ماموں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا کہ تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ تو ابو تراب پر سب نہیں کرتا. دیکھا، ماموں نے بھی ابو تراب کہا، علی نہیں کہا. بنو امیہ جب ابو تراب کہیں تو حقارت کے طور پر کہتے ہیں، اور بنو امیہ جب سب کہیں اس سے مراد لعنت لیتے ہیں. تو پھر سعد ابن ابی وقاص، تو پھر انہوں نے وہ حضور کے ماموں پہلے 10 مسلمانوں میں سے اور 10 جنتی مسلمانوں میں سے، فاتح ایران، فاتح قادسیہ. انہوں نے کہا معاویہ سن، میں نے علی کے بارے میں اپنے کانوں سے حضور سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سن، خیبر کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا کر اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات سوئے نہیں شوق میں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا، اور صبح کے وقت نبی اسلام نے مولا علی کو جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی عمارت ملے، یہاں میری بھی خواہش تھی کہ حضور وہ جھنڈا علی کو نہ دیتے مجھے دے دیتے. دوسری فضیلت سن، جب تبوک کا موقع آیا تو نبی الاسلام نے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ مدینہ شریف حضرت علی کو چھوڑ کے گئے، باقی ہر جنگ میں حضرت علی آگے ہوتے، ساری جنگیں حضرت علی نے آپ کو جتائی ہیں. کسی اور بندے کا نام سنا ہے آپ نے؟ جتنے لوگوں کے آپ نام سن رہے ہیں وہ بعد کی جنگوں کے ہیں. بدر میں کن کا نام ہے، احد میں کن کا نام ہے، خندق میں کن کا نام ہے، خیبر میں کن کا نام ہے؟ وہ تو فائنل میں حضرت علی نے بچایا ہے، قادسیہ اور یرموک تو فائنل تھے، یہ سارے کے سارے مین آف دی میچ حضرت علی ہیں. تبوک کے موقع پر نبی الاسلام عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے تو فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر تھا ان کا قریبی ساتھی، اور رسول اللہ کے ساتھ اس لیول کا قریبی کوئی اور نہیں تھا سوائے حضرت علی کے. لیکن فرمایا تو نبی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل تھا نا تو اس امت میں پہلا شخص جو حقدار ہے امتی نبی ہونے کا وہ مولا علی ہیں، اگر وہ امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال تے شیعی کوئی نہیں. ہاں، وہ تو خود اپنی کتابوں میں حضرت علی کی کتنی شانیں لکھتا ہے، وہ بھی کبھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو افضل بتایا حضرت علی سے، لیکن یہ شیطان کہتے چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ دیا. اور ظالم انسان، یہ حدیث تو نے بخاری مسلم کی پڑھی ہوتی، یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پیرا دے رہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا حضرت ہارون کو. اور تیسری فضیلت، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مبالغہ ہوا اور وہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین، تو نبی الاسلام حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 فضائل سنائے. مسلم شریف میں تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے 100% اسی سند کے ساتھ. یہ حدیث خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں موجود ہے. سند کون سی؟ مسلم علی، کوئی راوی بھی چینج نہیں. اور پتہ کیا الفاظ ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ مدینہ شریف حضرت معاویہ رہے، حضرت علی کی تنقیس کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ڈانٹا تھا نا حضرت معاویہ کو، دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی. لو جی، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے امام نووی کی ڈاکٹرن کو تو مار کے رکھ دیا. ہاں، نووی کی ڈاکٹرن تو مر گئی. نووی نے یہ کہا تھا کہ وہ اصل میں نا امیر شام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، تو احساس آپ کو مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. اے کوئی بھی جملے پالے کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب پہ سب نہیں کرتا. اور پھر وہابیوں کا جو امام ہے ابن تیمیہ، اس نے مناج السنہ میں اگرچہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، مسلم کی اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اس نے خود مانا کہ یہ امیر شام سب کروا رہے تھے ساتھ سے. یار یقین کریں، ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، وہابیوں کا امام بھی مان گئے. یہ نہ مانے، اسی دیکھیں وہ گلے پھاڑنے والے نے جب مجھے کہا تھا نا کہ یہی آیت پڑی تھی نا، نرعو ابنانا وابناکم، سنے گلا پھاڑ کے، ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہمیں تم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور کہا تھا کہ تو مبالا کر لے, میں نے کہا تھا تو مبالے والی حدیث کبھی اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا, اور اس کی شرح بیان کرنی ہے ابن تیمیہ نے جو لکھی ہوئی ہے. تو مجھے موبائل کے چیلنج کرتا ہے, اس حدیث میں تو آتا ہے کہ تیرے ماموں نے حضرت علی کے اوپر لعنت کروائی ہوئی ہے, کیونکہ سب کا مطلب بنو امیہ کے ہاں لعن اللہ و بتراب ہے. یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں میں نے باقاعدہ سلف کا بھی فارم بیان کیا, حدیث سے تو الگ سے بیان کیا ہے. دیکھیں میری کرامت, آج 3 سال ہو چکے ہیں وہ گلے پھاڑنے والا ابتسام لائی ظہیر اور اس کا چھوٹا بھائی آج تک ممبر سے حدیث مباحلہ بیان نہیں کر سکے مسلم شریف سے, کیونکہ میرا مقدمہ ماننا پڑ جائے گا. دیکھو اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا ہے, کبھی بندہ تھوڑا سا بے شرم ہو گئی منہ وٹ کے ہی بیان کر لیندا ہے باطل تاویلات کر کے. چلو ساڑھے اسٹوڈنٹس ایک میم ہی بنا لیں گے کہ دیکھو کہ دو نمبری کر رہا ہے. عمار کو ایک فیا باغیا قتل کرے گا, ہاں باغی گروہ نہیں فیا باغیا, تاکہ سمجھ نہ آئے عربی پڑھ دی. کہتا عمار کو فیا باغیا قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا, امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. پھر نال کہہ رہے معاذ اللہ, جس کو معاذ اللہ کے سپیلنگ نہیں آتے, کہتا جی میں نے عربی کورس بھی کیا ہوا ہے. اگر یہ تم نے نہ کیا ہوتا نا تو لادہ بات ہے, یہ چونکہ اس طرح کی غلطیاں تم نکالتے ہو نا میری بھی, تو میں نے اس کے ریبٹل میں, ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں تم جو مرضی بولو. لیکن یہ ہے کہ حدیث پہ معاذ اللہ بولنا نبی الاسلام کے فرمان کے اوپر 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گا, نہیں بیان کر سکا نا. تو تقی عثمانی صاحب کی بھی غلطی پکڑی گئی, یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں. بخاری سے حدیث پڑھیں گے, میرے صحابہ کو گالی مت دو, تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو. ایک مد یعنی 600 گرام جو میرے صحابہ نے خیرات کیا, اس کے آدھے کو ایک پاؤ گندم کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور بھائی یہ پوری حدیث مسلم میں ہے. یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا تھا؟ جب خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی تھی, تو نبی الاسلام نے حضرت خالد کو ڈانٹا تھا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو, حالانکہ خالد بھی صحابی تھے, لیکن نہیں, وہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی ہیں اور ان کے ماموں تو فتح مکہ کے بعد کے ہیں. کتنے لکھا ہے؟ مسلم شریف میں لکھا ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں, ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم خالد میرے صحابہ کو. خالد نے کہا یا رسول اللہ میں صحابی نہیں ہوں. انہیں پتا تھا کہ اب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے, جو پرانے اصحاب ہیں ان کے لیول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو, اتنی سی گندم جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے ہی اس کے برابر. احد پہاڑ پتا ہے کتنا ہے؟ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھر کا پہاڑ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ کروڑوں اربوں معاویہ بھی ہونا ایک عمار بن یاسر کے برابر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں 7.5 کلومیٹر پھیلا ہوا پتھر کا پہاڑ, اتنا سونا رکھیں اور اتنی سی گندم کی قیمت کو کمپیئر کریں تو خربوں. اور یار خربوں معاویہ تو اتنے سارے جگہ پہ پورے ہو جائیں گے جب آپ وزن کریں گے سونے کا. سونے کی اور گندم کی قیمت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. گندم 150 روپے کلو ہے اور سونا جو ہے وہ صرف ایک تولہ کی قیمت اس وقت آلموسٹ 230,000 روپے ہے. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں عمار بن یاسر کی, مولا علی کو تو چھوڑ دیں, وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں تو آدھی ہر حدیث ان کو آدھی بتائی گئی ہے. تو یہ مجھے آدھی حدیثیں یاد ہیں کہ یہ ابھی تازہ تازہ اس نے نا رمضان میں ایک کلپ میرے خلاف نکالا کہ انجینئر صاحب رجوع کریں کہ انجینئر صاحب نے اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بخاری سے یا مسلم سے کوئی حدیث بیان کی، یعنی اس کو یہ توفیق نہیں ہے خود پڑھ لے کہ یار وہ لکھا کیا ہوا ہے، وہ اس کا بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ بغیر پڑھے اس نے کلپ سن کے ہی نا کلپ بازی کرنی شروع کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے، تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر رات ہو اور پر امن نہ ہو جگہ تو کوئی خاوند اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے آ سکتا ہے اگر اس کی بیوی اسے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کبھی اعتکاف میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی. کیا تم نے حنفی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بیویاں انہیں اعتکاف میں اندر آ کے مل سکتی ہیں؟ کبھی بتایا آپ نے؟ سنا ہم لوگ بھی تو حنفی رہے ہیں نا. آج میری وجہ سے آدھا مسئلہ تو تم نے مان لیا. تمہارے بزرگان دین نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے بھی بیوی بھی آ کے مسجد میں مل سکتی ہے اپنے خاوند کو. اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بقیہ کی آدھی حدیث میں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے غلط بیانی کی ہے کہ نبی علیہ السلام جی وہ گھر تک نہیں چھوڑنے آئے تھے، مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے، اور مسجد کے دروازے کے سامنے ان کا چونکہ گھر تھا تو وہ گھر تک نہیں گئے، مسجد کے دروازے تک. بالکل جھوٹ بول رہے ہو. بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ پہ. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں. اب چونکہ اس نے حدیث خود پڑھی نہیں ہے، اس نے رزلٹ نکال لیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2038 نمبر جو حدیث کا طریق ہے نا اس میں موجود ہے. آپ کو پورا سناریو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ نبی الاسلام گھر تک بیوی کو چھوڑنے آئے تھے، مسجد کے دروازے تک نہیں. اور یہ صرف میرا فام نہیں، اس حدیث کے اوپر امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے نا، امام ابو داؤد نے وہ یہ باندھا ہے کہ اعتکاف والے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا، انہوں نے بھی اس حدیث سے یہی رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے اس کے ایک طریق کے اوپر باب باندھا کہ مسجد کے دروازے تک جانا. وہ جو طریق تھا نا وہ 2035 تھا. جو 2038 ہے نا اس سے تین حدیثیں بعد، اس میں واضح موجود ہے کہ یہ سارا سناریو کیا ہے وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی الاسلام کو اعتکاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں، ایک سے زیادہ بیویاں. اچھا، اور جب وہ واپس جانے لگی تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں، اور اس حدیث کو پتہ کون روایت کر رہا ہے؟ امام زین العابدین نے حدیث بیان کی ہے. امام زین العابدین علی ابن حسین نے حدیث بیان کی ہے. ویسے امام زین العابدین کی ملاقات سیدہ صفیہ سے ثابت نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور بندہ ہے، کوئی سینئر صحابی ہے، یا تو ام سلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہوگی امام زین العابدین کو، یا کسی اور سینئر صحابی نے. لیکن چونکہ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اس لیے امام بخاری امام مسلم نے لیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے. کہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب باقی بیویاں اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگی نا تو وہ خود جا رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر ایڈجسٹنٹ تھے مسجد نبوی شریف کے، مسجد نبوی شریف کے دروازے کے ساتھ ہی حجرے تھے سارے. سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں اٹھ کر گھر جانے لگی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ صفیہ تم رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے واپس چھوڑنے کے لیے، اگر دروازے تک چھوڑنا ہوتا تو باقیوں کو بھی چھوڑتے. اس حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا ایشو تھا، ان کا گھر مسجد نبوی کے باہر نہیں تھا. اور اس میں الفاظ ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے خارج ہوئے. اور یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ صفیہ اسامہ ابن زید کی حویلی میں ان کا گھر تھا، اور وہاں پہ اس حدیث میں جو مسجد کے دروازے کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ مسجد کا دروازہ جس کے سامنے ام سلمہ کا گھر تھا، یعنی ام سلمہ جو تھی وہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ان کا گھر تھا. اب ان بچاروں کو پتہ نہیں چلا، ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ واقعہ حضرت صفیہ کا بیان ہو رہا ہے، اور ام سلمہ اور ہیں, حضرت صفیہ اور ہیں, انہوں نے دروازہ پڑا ایک چار دوڑے انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کراؤ, وہ تو آئے دروازے تے چھوڑنا آئے سن, وہ بھائی دروازے کے ساتھ لکھا ہے ام سلمہ کا گھر تھا, سید صفیہ کا تو لکھا ہوا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساری بیویوں کو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنے جاؤں گا, ان کو کہا تم جاؤ اس کو میں خود چھوڑوں گا, کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور اس کا گھر دور تھا. پھر نبی علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تو اس میں الفاظ ہے کہ راستے میں جب مسجد نبوی کے اس دروازے پر پہنچے, وہ اس واقعے کو بتا رہی ہیں کہ واقعہ کہاں ہوا, اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صفیہ تم بھی ام سلمہ کے پاس رہ لو اور میں واپس جا رہا ہوں, نہیں, ام سلمہ کا گھر جس دروازے کے پاس تھا وہاں یہ واقعہ ہوا کہ دو انصاری صحابی گزر رہے تھے, انہوں نے نبی اسلام کو سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے, نبی اسلام نے ان کو کہا رکو اور پاس بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کا یا رسول اللہ سبحان اللہ, یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں, ظاہر ہے اس وقت کوئی لائٹیں نہیں ہیں مسجد کے اندر, بالکل گپ اندھیرا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہیں ورگلا نہ دے کہ تمہارا پیغمبر کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفکیشن دے. ادھر ہم مولویوں سے کلیریفکیشن مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب تنخواہ آپ کی 15,000 ہے, یہ آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوا لی ہے؟ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے ممبر پہ پوچھ لیا تھا یہ کرتا کہاں سے آیا. ہم کہتے ہیں ڈکلیئر تنخواہ ہے 50,000, تم لوگ روزانہ کا 50,000 خرچہ کرتے ہو, تمہارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ ظاہر چندوں میں سے ہی ہو رہا ہے بھائی, یہ تو نہیں اوپر دیکھے تو سونا نیچے دیکھے تو سونا ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ہو رہا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ پورا سناریو تھا, اس نے پکڑ کے کلپ بنا دیا جی انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کروائے, لوگوں کے اعتکاف خراب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ جایا کرتے تھے. کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹوائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اعتکاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ کے لیے جا سکتا ہے, غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے, یہ تو کہتے ہیں اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا. آج میری وجہ سے انہوں نے مسئلے بدل لیے ہیں, میں خود انفی رہا ہوں, انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے. تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گپ اندھیرا ہے تو نبی الاسلام چھوڑنے آئے, اور بیویاں ایک سے زیادہ آئی تھی چھوڑنے ایک ہو گئے. اور اس میں الفاظ ہیں ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا, وہ وہاں پہ نہیں تھا اس لیے ان کو جانا پڑا. تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ ابو تراب لکھا تھا, وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا, سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا لعن اللہ ابو تراب, وہ بےچارا بخاری کی روایت لے کے ہی نا سائڈ پہ ہو گیا, وہی حدیث مسلم میں تھی 6229 لعن اللہ ابو تراب تھا, اور تمہارے ماموں سے متعلق 6220 وہ بھی نہیں اس نے بتائی, وہ میں نے آج بتا دیا. جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے, پڑھتے کہاں یہ بےچارے, پڑھیں خود تو ان کو پتا چل جائے کہ لکھا کیا ہوا ہے, اور ہم سے رجوع ریکارڈ کرواتے ہو, ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ غلطی ہوگی میرے ہی 10 رجوع ریکارڈ ہیں. تقی عثمانی صاحب کے کون سے رجوع ریکارڈ ہے ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ہمارے لیے پرائرٹی قرآن و سنت ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی, اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں. اب مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا جب یہ حدیث کے سارے ریفرنسز لگیں گے, تو پھر ان کو چاہیے اپنے بڑوں کے اوپر روئیں جنہوں نے ان کی تربیت غلط کی تھی. ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے. یہ 5 حوالے ہیں جی پوری ذریت دیوبندیہ کے لیے, جس طرح میں نے ذریت بریلویہ کو یہ 5 حوالے دیے تھے, تلک عشرتن کاملہ, یہ ٹوٹل ہو گئے 10 حوالے. میں نے اپنے دلائل بھی ذکر کر دیے, ان کے لیے بھی کیے تھے ان کے لیے بھی کر دیے جو بھی میں نے دینے تھے. اب تم اپنے اپنے بورے کھولو. وہ پنڈی کا مفتی بھی کہتا تھا نا, وہ ہمارے پاس ہیں وہ جب سامنے بیٹھیں گے تو نکالیں گے, سامنے تیرے کو گل نہیں ہوئی مفتی جدو قاری خلیل نے کہا کہ اقرار صاحب اگر معین الدین چشتی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے پاس بھی پہنچ جاتے. گال نہیں نکلی, جھوٹ بول دیا تو نے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, وہ تو قاری صاحب تھے. میں ہوتا ہوں کہتا ہوں مفتی 2009 میں تو تو نے دفاع کیا ہوا ہے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا, جھوٹ بولتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. تیرے پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہے, تیرے احمد ابریلوی نے کیا ہے, اور تیرے چاچو تھانوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. چاچو تو ہے نا, سگے تو وہی نے, یہ چاچو نے مترے سے. ٹھیک ہے جی, یہ چلے. پچھلے رمضان میں وہ دو مسئلے انہوں نے کھڑے کیے تو ایڈریس ہوئے, اس رمضان میں یہ بھی ایڈریس ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اگر ان کی قسمت میں ہے ہمیں بھی ہدایت دے, ہدایت پہ ثابت قدم رکھے, ہم سب کی آخرت کی فکر میں. آ جی ان شاء اللہ تعالیٰ. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی جناب, اب آپ کی ریل ٹائم جو پرچیاں آئی ہیں انشاءاللہ میں انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ میں ورڈکٹ دے دوں گا ہر پرچی کے اوپر, باقی تفصیلی اگر کوئی جواب آپ کو ریکوائرڈ ہوگا تو اس کے لیے میں ویڈیو ریفر کر دوں گا. ہر دفعہ میں نے ہر بات کے اوپر تفصیل نہیں بولنا ہوتا سوائے جو کرنٹ افیئر ہے, جس طرح آج بھی دو کرنٹ افیئر تھے میں ان کے اوپر تفصیلی بولوں, اور آندہ کوئی اس پہ بات کرے گا تو میں ظاہر ہے پھر اسی ویڈیو کی طرف آپ کو ریفر کروں گا. داڑھی کا خط کروانا یا اس کی کانٹ چھانٹ کا حکم دین میں ہے؟ جائز ہے. سنت تو یہ ہے کہ داڑھی مرد مٹھی رکھے. نبی الاسلام کی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مبارک داڑھی نیچرلی مٹھی تھی, جس طرح آپ دیکھیں میرے چند ایک بال ہی زیادہ ہے, مجھے تو کاٹنے کی ضرورت کبھی پڑی نہیں ہے. نبی الاسلام نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ دائیں بائیں سے داڑھی کو کاٹتے تھے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. صحیح روایت وہی ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی ہے ہی نہر تک تھی, جو شمائل ترمذی کتاب میں موجود ہے. تو داڑھی مٹھی رکھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی مٹھی سے چھوٹی رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے, لیکن سنت والا ثواب اس کو نہیں ہوگا. البتہ وہ گناہگار نہیں ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جو قرآن کا حکم تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ شیطان نے یہ اللہ کو کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے, تو جو تخلیق بدلنے والا معاملہ تھا قرآن کے حکم کے تحت جو حرام ہے شیطانی عمل ہے اس سے تو آپ بچ گئے. البتہ مٹھی داڑھی رکھیں تو بہت اچھی بات ہے. رہا خط کروانا, تو ظاہر ہے جب چھوٹی داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو خط بھی کروا سکتے ہیں, اور ویسے بھی داڑھی جو داڑ پہ بال اگتے ہیں ان کو کہتے ہیں. یہ رخسار کے جو بال بعض لوگوں کے یہاں نکل آتے ہیں وہ داڑھی میں نہیں ہے. ابراہیم نخی تابعی سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ یہ والے بال بھی صاف کرتے تھے, یہاں پہ ان کے بال زیادہ تھے, لہذا یہ والے بال یا یہاں پہ جو گلے پہ بال آ جاتے ہیں یہ بھی آپ صاف کر سکتے ہیں, وہ داڑھی میں نہیں آتے. باقی داڑھی کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا مانگتے وقت کہنا ہے اے اللہ اپنے رزاق ہونے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما, تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء کا تو حوالہ دیا جا سکتا ہے نا, بلکہ سنت ہے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے لیے اچھے نام ہے اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. جو صحیح وسیلے کی فارمز ہیں نا ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ پیش کرنا ہے. وسیلے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ثابت ہے. ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ تو کمزور ہے, جس کی وجہ سے بعض علماء عرب نے کہا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے الگ سے کتاب لکھی ہے الادب المفرد, جس میں انہوں نے اس قسم کے جتنے آداب ہیں نا ان سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں. اس میں وہ دو تابعین کا ایک صحابی کے ہاتھ چومنا, سلمہ ابن عقبہ کا, اور دو ہاتھ سے مسافہ کرنا, وہ بھی ثابت ہے. اسی الادب المفرد کے اندر موجود ہے بخاری کی سند کے اوپر, جو صحیح بخاری میں کم از کم 12 حدیثیں اسی سند کے اوپر ہیں, کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی تب بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اجماع امت نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے. کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ مردے کو قبلہ رخ قبر میں لٹانا چاہیے. ضعیف روایتیں ہیں, صحیح روایت کوئی نہیں ہے, لیکن روایت کی ضرورت نہیں. اس سے بڑی چیز ہمارے پاس اجماع امت موجود ہے, نسل در نسل عملی تواتر مسلمانوں کا. اجماع امت کا ہونا یہ حدیث سے بڑی دلیل ہے, بلکہ قرآن و حدیث کی دلیل بھی تو اجماع امت ہے. ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی ہوا, نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے. لہذا اجماع امت ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے اوپر. بعض سلفی وہابی علماء کا یہ کہنا, اور یہ وہابی علماء سعودیہ کے, پاکستان کے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں, بلکہ انہوں نے علماء عرب کا رد کیا. قرآن و سنت کو فالو کرنے کے اعتبار سے ہمارے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو اہل حدیث علماء ہیں نا, یہ زیادہ ان کی علمی اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو علماء عرب کے. انہوں نے کئی سنتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں. مثلا آپ دیکھیں فرض نماز کے بعد وہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہتے, وہ استغفر اللہ تین دفعہ پڑھتے ہیں اور اللہم انت السلام. وہاں آپ کو جو مسجد میں اذکار کے بینر لگے ہیں وہ نظر آئیں گے نا, ان میں آپ کو اللہ اکبر کا ذکر ہی نہیں نظر آئے گا جو بخاری مسلم میں. حالانکہ مشکات میں فرض نماز کے بعد جو اذکار والا چیپٹر ہے پہلی جلد میں, پہلا ذکر یہی لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. علماء عرب کو دکھائیں وہ اس کی باطل تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تکبیر سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. بھئی کسی عربی ڈکشنری میں تکبیر استغفر اللہ کو نہیں کہتے, تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں, استغفر اللہ کو استغفار کہا جاتا ہے, تحمید الحمدللہ کو کہا جاتا ہے, اور تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے, اور تحمید اور تمجید اور تحلیل, یہ ساری ٹرم تحلیل کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو, یہ ٹرمز ہیں. اب خام خواہ کوئی ضد میں آ جائے لادہ بات ہے. پھر ہمارے پاس پھکا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, اور چار رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے, یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے یہ عمل جاری رکھا. بیسیکلی بنو امیہ تکبیرات چھوڑ چکے تھے نا, تو حضرت ابو ہریرہ ان کو سکھا رہے تھے کہ یہ تم نے بدعت شروع کی ہے. تو کیا کوئی نماز استغفر اللہ کہہ کے شروع کرتا ہے یا اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا ہے؟ تو اللہ اکبر ہی تکبیر کو کہا جاتا ہے. تو یہ علماء عرب کے ساتھ یہ مسئلے جڑے ہوئے. تسبیح کے معاملے میں بھی بعض سلفی علماء جو ہے اسے بدعت کہتے ہیں. تسبیح ہمارے سلف سے ثابت ہے, یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. جس طرح صحابہ کرام نے تو بخاری مسلم نہیں نہ لکھی, یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں. اس طرح تسبیح ہو, الیکٹرک الیکٹرانک کاؤنٹر ہو, ویسے تو اب وہاں پہ تسبیحیں بکتی ہیں, سارے سخت نہیں ہیں. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو جو اشیاء نقصان دیتی ہیں وہ حرام کیوں نہیں؟ جیسے ٹھنڈے مشروبات. جو حلال چیز ہے نا جی, اس کو تو میں حرام نہیں کر سکتا. سگریٹ کو اس لیے کہا کہ اس میں ہے ہی نقصان ہے. ٹھنڈے پانی میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پیاس بھی بجھ سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ کبھی کبھار کو ٹھنڈا پانی پی لے تو وہ بیمار ہو جائے گا, لیکن سگریٹ کو کبھی کبھار بھی پیے گا وہ سگریٹ ہے ہی نقصان دے, وہ اپنی اصل میں نقصان دے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور رہا یہ جو آپ نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو بالکل میں نے تو یہاں ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو نمک زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, شوگر کے مریض کو چینی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے, جس کے ٹونسز نکلے ہوئے ہیں اسے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرے تو ٹونسز نہیں نکلے ہوئے, لیکن ظاہر ہے میں اب دعوت کے کام سے وابستہ ہوں, تو میں تو ٹھنڈا پانی گرمیوں میں نہیں پیتا, میں گرم پانی استعمال کرتا ہوں. اور کچھ عرصہ آپ کریں آپ کو عادت پڑ جائے گی. میرے آفس کے ایک کلیگ, باقی لوگ تو چائے کی پیالی میں ایک چمچ ڈالتے تھے نا, تو وہ دو بازو کا تین چمچ ڈالا کرتے تھے. اچھا میں نے کبھی آفس کے اندر چائے نہیں پی, کیونکہ میں یہ پاؤڈر والے دودھ کی چائے نہیں پیتا, مجھے اچھی نہیں لگتی. کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں کبھی دودھ والی دودھ پتی مل جائے, اس لیے آپ کو یہاں پہ دودھ پتی ہی ملتی ہے. تو وہ اللہ کا کرنا ہوا تقریباً 45 ایئرس کی ایج میں انہیں شوگر ہوگی. تو اب چاہے وہ شوقین ہے پینے کے, وہ چینی نہیں ڈالتے تھے, کہتے ہیں یار مجھے ایک ہفتہ فیل ہوا ہے, اب مجھے کوئی چینی والی چائے دینا تو میں ایک سے زیادہ گھونٹ اس کا بھر ہی نہیں سکتا کیونکہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, یہ اللہ نے ایسا رکھا ہے. میں نے جب نیا نیا گرم پانی پینا شروع کیا تھا نا تو پانی کا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا, لگتا تھا کہ کوئی تیل پی رہا ہوں اور پیاس میری نہیں بجھے گی. لیکن یہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل ایک سوچ ہوتی ہے, ادروائز پانی جب اندر گیا تو وہ پیاس بجھائے گا, چاہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے اس نے پیاس بجھانی بجھانی ہے, کیونکہ پانی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی بھی ہے. آپ چاہے ٹھنڈی روٹی کھائیں چاہے گرم روٹی کھائیں, اس نے آپ کا پیٹ بھرنا ہی بھرنا ہے. تو شروع میں مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس نہیں بجھے گی, لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ واقعی پیاس تو کوئی نہیں لگتی گرم پینے کے بعد بھی. گرمیوں میں اگر آپ گرم پانی پیے تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو اس سے تو بہتر نہ ہی پیے بندہ. لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ڈیولپ ہو گیا, اب کو مجھے ٹھنڈا پانی دے تو میں زبان پہ لگاؤں نا, میں وہ جو زبان بھی ہوتا ہے نا وہ بھی میں نہیں کہتا کہ تھوڑا سا اندر لے جاؤں, تھوک دوں گا, کہ اپنے آپ کو عادی ہی نہیں کرنا گرم پانی. یہ چائنیز کی صحت کا راز ہی گرم پانی ہے, مفت گرم پانی انہوں نے ہر جگہ پہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. اپنی قوم کو انہوں نے اتنا گند ملا کھلانے کے باوجود بیماریوں سے بچا لیا ہوا ہے اس گرم پانی کی برکت سے, کیونکہ ٹیمپریچر جب جسم کے ساتھ میچ کر جائے گا تو آپ کے صحت والا ایشو ایڈریس ہو جائے گا. اگر کوئی مرد عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کا قیام ملتا ہے. عورت کیا کرے؟ عورت یہ کرے کہ اکیلے اپنی جماعت کروا لے, جس طرح امام نماز پڑھتا ہے ویسے پڑھ لے, اسے بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. وہ سن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے. اکیلا بندہ بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اگر بات میں کسی جانور کی شکل والی انگوٹھی پہنی ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے؟ انگوٹھی کے اوپر کتنا سارا وہ جانور بنا ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ چھوٹا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب کے نزدیک اتنے چھوٹے جانور سے کچھ نہیں فرق پڑتا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ جائز ہے جی, مرد کے لیے جائز ہے, حدیث موجود ہے بخاری کے اندر. خود دیوبندی اور بریلوی علماء نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے مقابلے پر کہ مرد کے لیے جائز ہے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کی عمومی سنت جو ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ نبی الاسلام کا عمومی عمل یہ نہیں ہے. لیکن یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد اگلا باب پھر الگ باندھا ہے, اس کا عنوان رکھا ہے اس میں رخصت کا بیان, اور پھر وہ حدیث لے کے آئے جو بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لہذا امام ترمذی نے یہ بتایا کہ جو اماں عائشہ کا قول ہے یہ عمومی عمل کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا نہیں جا سکتا, نبی الاسلام نے بھی کیا ہے. بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, اصل مقصد ہے اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانا, چاہے کھڑے ہو کر کریں چاہے بیٹھ کے. کیا حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد حسرتیں ختم ہو جائیں گی؟ حوض کوثر کے بعد جو پیاس کی شدت ہے نا میدان معاشر کی وہ ختم ہو جائے گی, اور جنت میں پہنچنے کے بعد پیاس بھی ختم ہو جائے گی. جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ بھی کمزوری ہے. ٹوائلٹ جانا بھی کمزوری ہے, جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے. بخاری مسلم میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پیاس نہیں ہے تو پانی دودھ شہد پینے کا مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ نے جنت میں ان نعمتوں کی لذت رکھ دی ہے. جنت میں انسان پیاس کی وجہ سے پانی یا یہ مشروب نہیں پیے گا, لذت کی وجہ سے پیے گا. اور جنت میں انسان کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا, لذت کی وجہ سے کھائے گا. اب اگر کوئی کہے جی جب تک بھوک نہ ہو کھانے کا مزہ نہیں آتا, نہیں سر یہ دنیا کا مسئلہ ہے, جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے, اس ذہن میں رکھیے گا. جنت میں رات نہیں ہے یار, جنت میں نیند نہیں ہے, دنیا میں انسان امیجن کر سکتا ہے کہ بغیر نیند کے انسان اگلا دن کیسے گزارے گا؟ نہیں کر سکتا. جنت کے تو صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہے. کیا حضرت خالد بن ولید نے صحابی کو قتل کر کے ان کی بیوی سے بغیر عدت کے نکاح کیا؟ نہیں, یہ واقعہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں, اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہے. روزے کی حالت میں لوڈو یا کوئی اور گیم کھیل سکتے ہیں؟ ضرور کھیلیں جی, جوئے کے بغیر کھیلیں, تاش بھی کھیل لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاش کھیلنا کوئی گناہ تو نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی شرط نہیں لگاتا. لوڈو کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں نا, پانسے پھینکنے والی, وہ جوئے کے پانسے ہوتے تھے. وہ تو میرے بھائی گھوڑ سواری سنت ہے, لیکن گھوڑ سواری کے اوپر بھی اگر آپ جوا لگا دیں گے تو یہ بھی گناہ بن جائے گا. اصل مرض ہے جوا. جس طرح آج کل لوگ یہ سنوکر کھیلنے کا بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے, جو ہارے گا پیسے دے گا, جوا ہے. ہاں, اگر پیسے آپ پہلے طے کر لیں کہ میں نے دینے ہیں یا آپ کے دوست نے دینے ہیں, خواہ کوئی بھی جیتے ہارے, تو چلو وقت گزارنے کے لیے سنوکر چلے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ضرور کھیلیں. کیا یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں, مولا علی سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے دعا ضرور کروا لیں گے. آج کی ڈیٹ میں صرف لبئی کا یا علی یا لبئی کا یا حسین یا لبئی کا یا رسول اللہ کہیں گے. مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے. یہ تو میں نے کئی ایک ٹاپکس اس پہ ہیں, شرک سے متعلقہ 10 دھوکے, آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. بالکل غلط کہتے ہیں. یہ دیکھیں, ہمارے بابے تو یہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم. امام بخاری, امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں. میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. میں ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں, ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی, اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے, لاکھوں تک نہیں. آج امام بخاری, امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں لکھا ہوا ہے, رد المختار شریف میں ہے, یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے, اور بچے بچے کو رٹوا دیا اللہ کے فضل سے. تو ہم بابوں کو مانتے ہیں, ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ غداری کی, وہ بابے ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں. اور اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے. کیا دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک قابل احترام ہیں؟ تو یہ پرچی اگر میں بریلویوں کو لکھ کے دوں کہ آپ دیوبندیوں کے بابوں کو کیوں نہیں مانتے, تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, وہ بابے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی پرچی میں دیوبندیوں کو لکھ کے دوں, وہ کہیں گے بریلویوں کے بابوں نے شرک کیا ہوا ہے, ہم کیسے بابے. تو بھائی یہ دونوں باتیں میں اکٹھی کر کے جب بیان کر رہا ہوں کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہوا ہے, انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, میں کہہ رہا ہوں دو ٹھیک کہہ رہے ہو. تو بابوں کے انکاری یہ خود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بابوں کو نہیں مانتے. جی آپ بھی تو دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. آپ ہمارے بابوں کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ جتنا آپ دوسرے کے بابوں کا احترام کرتے ہیں. نہیں, اسی تو پڑھ کے رکھ دینا, پھر تسی بھی پڑھنے سے تیار ہو جاؤ. وہی اینک لگائے نا. لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے. ہائے ہائے کیسا چھکا ہے, لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبراں تو کاٹ لو, تو قیامت تک جتنی تہاڑی اولاداں آنی ہیں, قیامت تک تو نہیں آنی ہے, امام مہدی دے آنے تو ساری ناسبیت مک جانی ہے. انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا, انہوں نے خلاف دے راجدہ حق چار یار کہنا ہے انشاءاللہ. تو دیکھو کیسا جواب دیا ہے میں نے. ہم حضرت معاویہ سے, حضرت عمر بن عاص سے, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے. اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے, قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے. تو کریں پھر ہم اتنی محبت, ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے, ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے. حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے, ہم صرف زبان کھول رہے ہیں. تو جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے نا, ہم نے حضرت علی سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ

حنفیوں کی نماز کا طریقہ امام حنیفہ کی کس کتاب میں موجود ہے؟ یہ ان سے ہی جا کے پوچھیں جی بھائی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو حدیث کی کتابوں سے بات کرتے ہیں. باقی آپ ایک میرا لیکچر دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ پہلے یا امام بخاری پہلے، یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ میں نے بڑی تفصیل ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. ہمیں دونوں اماموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان دونوں اماموں کی ان باتوں سے لینا دینا ہے جو نبی الاسلام سے یہ ثابت کر دے، ادروائز ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے. میرے والد کی جب وفات ہوئی تب مجھے نماز جنازہ کی دعا بھول گئی، تو اب میں ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، تکبیرات آپ نے کہہ دیں، دعا بھول بھی گئی، چند ایک کلمات آپ نے اس میں بول دیے ہیں، آپ نے صرف اللہم اغفر لی حینا و میتنا اتنا بھی لفظ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہی بھولے ہوں گے نا، تو یا کوئی اور دعا بھی پڑھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنازہ ہو گیا بے فکر ہے. باقی آپ نے قبر پہ پڑھنا ضرور پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے. اگر شرٹ کے اوپر کسی انسان یا جانور کی تصویر بنی ہو، انسان کی تصویر کیوں بنانی ہے بھی؟ جانوروں کی تو چلے کوئی ٹیگ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، انسان کی کون سی تصویر ہے؟ اگر کوئی بہت بڑی تصویر بنی ہوئی ہے تو انسان کی تو اس طرح کی تصویر کی رسپیکٹ سے تو روکا گیا ہے، وہ پھر آپ نماز نہ پڑھیں. چھوٹے موٹے جو کوئی تھوڑے بہت بیج ہوتے ہیں یا کہیں سٹیکر ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ کھولنے اور اذان کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی، اذان سے کوئی تعلق نہیں، اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ روزے کے لیے نہیں ہوتی. روزے کے لیے آپ نے کلاک کو فالو کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کو. ہاں اگلے زمانوں میں جب گھڑیاں نہیں تھیں تو اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا، اب ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ مسجد کی گھڑی کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے بھی ہے نہیں. اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ سوئی پہ سوئی چڑھے اور اللہ اکبر شروع کر دے، نہیں. آج کی ڈیٹ میں تو 10 سیکنڈ بھی کسی نے 5 سیکنڈ بھی اوپر کر لیے تو آپ کا روزہ گیا، اس لیے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں. کیا نفلی طواف کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ نہیں، نفلی طواف کے لیے تو احرام نہیں ہوتا. احرام تو ضروری ہوتا ہے عمرہ اور حج کی ایکٹیویٹیز کے لیے، نفلی طواف تو آپ نے عام کپڑوں میں ہی کرنا ہے. اب چونکہ سعودی حکومت جو ہے نا وہ احرام کے بغیر مطاف میں طواف نہیں کرنے دیتی، وہ کہتی ہے کہ جی جس نے عام طواف کرنا ہے نا وہ اوپر کی منزل میں چلا جائے یا باہر والے پورشن میں، تو لوگ اپنا چکر چھوٹا کرنے کے لیے نا بغیر عمرے کی نیت کے احرام باندھ کے مطاف میں آ جاتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے تو عام حالت میں بھی یہ لباس پہنا ہے، ہم تو صرف احرام کے لیے پہنتے ہیں نا، نبی الاسلام کا عام لباس بھی چادر اور تہمت ہوا کرتی تھی، کبھی کرتا اور تہمت. آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کو انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں مشکل سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور آپ کے ماں باپ لا کے کسی بچی کی زندگی برباد کر دیں، تو یہ بہت نیکی کا کام وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں کر رہے. اتنا آسان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تماشا لگا دیں آپ، استطاعت بھی ہونی چاہیے فیملی کو چلانے کی. اس کے باوجود اگر ڈیلے کرتے ہیں تو ماں باپ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. شادی شدہ نوجوانوں کے لیے، غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے آپ لکھیں، میری ویڈیوز کھل جائیں گی. میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، جو دکان کے مالک ہیں وہ کسی بھی چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو پرانا ریٹ ہم سے زبردستی کروا، کیا لکھا ہوا ہے، نئے ریٹ کے اوپر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، پٹرول جو ہے پرانے ریٹ پہ خریدا ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ بڑھاتی ہے تو وہ 12 بجے کے بعد کر نہیں دیتے، اور کم کر دے تو ان کو وہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. آپ نے بھلے کتنے بھی ریٹ کا لیا ہے، بلیک مارکیٹنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یا آپ مارکیٹ سے یعنی سب کچھ اٹھا لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں اور پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں. ہاں اگر ریٹیل پرائس کوئی اس پہ لکھی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چارج کرتا ہے تو آپ شکایت کریں کمپنی میں، اس سے بڑھ کر نہیں وہ کرتے. اگر پیچھے سے قیمت بڑھ گئی ہے اور اب وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس طرح نہیں بڑھا سکتے، پھر تو وہ جرم کر رہے ہیں. اور اگر کمپنی نے عام اجازت دی بھی ہے تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ اب آپ تحقیق خود ہی کر لیں. ہمارے ابو نے وفات سے پہلے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہوئی تھی جو ان کے پیر صاحب کے دربار کے لیے تھی، لیکن اب ہمارا دل نہیں کرتا. بالکل جی چھوڑو پرے، قرآن میں تو آیا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر جائے نا، جو کہ فرض کی گئی تھی جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اگر وصیت اپنے مال میں کوئی شخص غلط کر گیا نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت بھی بدل دو. احتشاہی کوئی نہیں، احتکام ہی غلط کہہ کے گیا، یہ تو قرآن کی روح سے بدلنا ہے آپ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت بخش دے، جبکہ آپ علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہیں، باقی امتوں کا کیا بنے گا؟ جی سب کا بنے گا، بے فکر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو تمام انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہاں صرف انبیاء تک یہ شفاعت نہیں ہے، ہاں شفاعت کا دروازہ نبی علیہ السلام کھولیں گے. اگر ایک شخص کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے اور کافر ہی مر جاتا ہے کیونکہ اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس کا قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر اس تک واقعی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا مان لینا کافی ہے. باقی دعوت کس حوالے سے پہنچی، اس کو سمجھ آئی نہیں آئی، یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میں نے اس مقدمے کو بیان کیا، یہ پورا مقدمہ ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے جسے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اگر والدین مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارا تیجا چوتھا اور چالیسواں کروانا ہے اور ہماری قبریں بھی پکی کروانی ہے، جو مرضی کہتے رہے، آپ نے ہی کہنا ہے ابا جی شاہی کوئی نہیں، تھی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں دعائیں مغفرت کرنی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے ان کی طرف سے، اصال ثواب ہے. قرآن پڑھ کے نہیں، صدقہ اور خیرات کر کے. اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اور انہیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیٹیوں کی قبر پکی نہیں کروائی ہے، آپ کا مرتبہ حضور کی بیٹیوں سے زیادہ ہو گیا. ڈراؤ انہوں، گستاخی دے فتوے لاؤ انہوں دے، مرنے تو پہلے ہی ڈر کے مرن. اس سی فوڈ از حلال اور حرام؟ سی فوڈ سارے کا سارا حلال ہے، جو آپ نے لکھا ہوا ہے کیکڑے کے بارے میں، جھینگے کے بارے میں، جی جو سی فوڈ ہے وہ حلال ہے. سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے، بعض تو فوراً مر جاتے ہیں نا، بعض تھوڑی دیر بعد مرتے ہیں، مطلب ویل مچھلی فوراً تو نہیں مرے گی لیکن مر جاتی ہے، ڈیڑھ گھنٹہ وہ سروائیو کر سکتی ہے اس کے بعد نہیں. کیکڑا بھی تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، اس لیے سی فوڈ ہے. مگرمچھ میٹھے پانی کا جانور ہے، اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. کچھوا اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. سانپ اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. اس کو آپ پانی کے جانور نہیں کہیں گے، یعنی جو شریعت کی ٹرم میں جسے سی فوڈ یا پانی کا جانور کہا گیا، جو باہر نکالنے سے مر جائیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں. اسلام میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اب قیامت تک لوگوں کو خواب سے گائیڈ کیا جائے گا. خواب سے گائیڈ کیا جائے گا بشارت کے طور پر، اس میں الفاظ ہیں مبشرات باقی ہیں، خوشخبریاں، کہ کسی کو خوشخبری دے دی جائے گی تیرے گھر اولاد ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یقیناً وہ خواب اس کے ذہن کا تخیل تھا، اور اگر ہو گئی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی جب تک ہو نہ جائے کوئی بتا نہیں سکتا، باقی کوئی یہ نہیں خواب میں بتانا کہ بھئی آپ نے فلاں فرقے میں جانا ہے، نماز کا طریقہ اس طرح، وہ آپ نے حدیث کی کتابوں سے، ورنہ تو میں نے انہیں بتایا کہ امام دارقطنی نے تو اپنے استاد سے ان کا اپنا خواب نقل کیا. وہ کہتے ہیں میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا، ایک رات خواب میں نبی اسلام کو دیکھا، اور یہ کوئی بزرگ بابوں کا خواب نہیں، حدیث کی کتاب میں ہے دارقطنی میں، 1110 نمبر حدیث ہے جو بریلویوں نے چھاپی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، تو میں نے رفع الیدین شروع کیا، اور حدیث کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام دارقطنی کا استاد ان سے بیان کر رہا ہے. تو یہ تو بابوں کے خواب بیان کرتے ہیں، میں تو محدث کے استاد کا خواب بیان کر رہا ہوں. تو کیا اس پرنٹنگ کے بعد بریلویوں نے رفع الیدین شروع کر دیا؟ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن ہم کلین شیو میں ہی رہے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ یہ گناہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی بے شک داڑھی رکھ لیں، داڑھی تو رکھنی ہے، مرد کے لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا کہ اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے. سورہ النساء آیت نمبر 119 والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ کے تحت فرض ہے. داڑھی سنت نہیں ہے, یہ جملہ چینج کریں, مٹھی داڑھی سنت ہے. داڑھی رکھنا مرد کے لیے فرض ہے, کم از کم اتنی کہ چہرے کی کھال چھپ جائے, کم از کم گناہ سے نکلے. یہ شیطانی عمل ہے کہ اپنی شکل کو عورتوں والی بنایا جائے. بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. ہم دین اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے, بخاری مسلم سے کیوں لیتے ہیں؟ جی ہم دین نہ بخاری مسلم سے لے رہے ہیں نہ شیعہ کتابوں سے, ہم دین لے رہے ہیں قرآن سے. اب مجھے بتائیں اگر کوئی شخص اہل بیت کی طرف ایسے عقیدے منسوب کر دے جو قرآن کے خلاف ہیں, تو امام جعفر صادق کا خود قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو. تو ہم اہل بیت سے ہی لے رہے ہیں نا دین, عقیدے تو سارے قرآن میں ہیں, وہ اصول الکافی اور بخاری مسلم سے تو نہیں عقیدے آتے. یہ تو مسائل کے لیے, اعمال کے لیے آپ نچلی کتابوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. میں نے تو سنی شیعہ کی نماز ثابت کر دیا ایک جیسی ہے, تو سب سے بڑی چیز نماز ہی تھی نا, باقی تو چھوٹی چیزیں نے. شیعہ بھی حج کے لیے وہیں جاتے ہیں, مکہ مدینہ ہی جاتے ہیں, سنی بھی وہیں جاتے ہیں. چند ایک چیزوں میں چھوٹا سا کوئی اگر اختلاف ہے وہ سنیوں کے ہاں بھی ہے, چاروں فقوں میں اختلاف موجود ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل جی اہل بیت سے لیا ہے, اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو دیکھ لیں اہل بیت نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارنا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام جس کے اندر پروڈکٹ سروسز ہوتی ہیں؟ بھائی اچھے کام کی سروس دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کوئی نیٹ کیفے جہاں پہ بےہودگی کھلنی ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اگر آفس کی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں ضرور کریں, یہ آپ کو ہی بہتر پتا ہوگا. اور جہاں حلال اور حرام مکس ہو وہاں پہ بھی بچنے میں عافیت ہے, لیکن وہاں وہ فتویٰ نہیں لگے گا. مثلا آپ ایل ای ڈی بیچ رہے ہیں تو ایل ای ڈیز میں کوئی دینی پروگرام بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی شیطانی کام بھی دیکھ سکتا ہے, اس میں ایل ای ڈی کا کوئی قصور نہیں ہوگا. اس میں مجرم وہ ہے جو دیکھ رہا ہوگا. اجتماعی اعتکاف کے آداب بتا دیں. اجتماعی اعتکاف کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اسلام میں اعتکاف انڈیویجول ہے, ہر ایک کا خیمہ لگنا ہے. حضور کی بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھتی تھیں, الگ الگ ان کے بھی خیمے لگتے تھے, لیکن بعض اوقات اجتماعی اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو اس لیے خیمے نہیں لگتے یا پردے نہیں لگائے جاتے. تو جواز کی حد تک ہے, جس طرح حرمین میں وہاں نہیں پردے آپ لگا سکتے. باقی تو اعتکاف کے وہی آداب ہیں جو ہیں. دور حاضر میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک عام مسلمان کیا کرے؟ وہی کرے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں, باتیں نہ کرے, کام کرے. باتیں یہ ہیں کہ جی اسرائیل کو ہم نے یہ کر دینا ہے, جاؤ کرو. نہیں, انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے. میں نے کب روکا یار؟ میں نے تو آپ کو آپ کی حقیقت بتائی ہے کہ آپ اتنے جوگے ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ جاؤ, جاؤ جانا ہے, پیچھے جنازہ پڑھنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. جاؤ سلطان رائے کی طرح بیلچوں کے اوپر جا کے گولیاں روکو یہودیوں کی. یہ ریالٹی ہے, ریالٹی بتانے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے. بالکل کوئی مذاق نہیں اڑا رہے, آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں. آپ خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ضرور رہے. تو اسلامی نظام ہم ہی قائم کر رہے ہیں. اسلامی نظام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. جب تک توحید درست نہیں ہے آگے چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے فضل سے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. جب اہل توحید ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سنت خود بخود اسٹیبلش ہوگی. جو توحید کے ماننے والے نہیں ہیں, ختم نبوت کو ٹرو اسپرٹ میں نہیں ماننے والے, ان کے اوپر کون سا اسلامی نظام ہوگا؟ ایک بندے کی توحید ٹھیک نہیں ہے, چوری کرنے پہ اس کے ہاتھ آپ نے کاٹ دیے, اگر کوئی اسلامی یہاں اسلامی نظام سے مراد سزائیں کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں اگر اسلامی سزائیں نافذ ہوئی سب سے پہلے علماء کرام فارغ ہوں گے. ہاں پھر جھوٹے کو 80 کوڑے لگیں گے. تو آپ کے تو آپ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا, یہ تو سارا کہانیاں بیان کرتے ہیں جمعے میں. مولوی تھوڑ جان گئے, اللہ کو ڈرو اسلامی نظام آ گیا او اللہ. اور اگر فرقے نہ اسلامی نظام آیا پھر اللہ تو بندو دوسرے فرقے کی خیر کونی جائے. اسلامی نظام وہ والا آنا چاہیے جہاں پہ اسلامی عقائد اور نظریات لوگ اڈاپٹ کر چکے ہوں. تو انشاءاللہ اسی کے لیے اقامت دین لکھیں, میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. سروگیسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, میں اس کے اوپر میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 کوشچنز میری ویڈیو ہے, اس میں میں نے بتایا اگر وہی مرد و عورت ہوں, کسی تیسری عورت یا مرد کی انوالومنٹ نہ ہو, تو آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. یہ میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں. شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ شب قدر تلاش کرو سے مراد کیا ہے؟ تلاش کرو سے مراد یہ ہے کہ آخری تاغ راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھو, بس یہ ہے تلاش کرو. تلاش تو صحابہ سے بھی کوئی نہیں ہوئی, بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی, البتہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس رات کے بعد جب میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات, یہ بخاری مسلم حدیث ہے, رات کو بارش ہوئی, فجر کے وقت مسجد نبی کی جب چھت ٹپکی تو نبی علیہ السلام نماز پڑھا کر جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ چونکہ نیکڈ زمین کے اوپر سجدہ کرتے تھے, اس وقت تو قلین نہیں تھے, زمین کے اوپر پیوڈ یعنی وہ لپائی ہوئی ہوتی تھی, تو مٹی کا نشان آپ کے ماتھے پہ لگ گیا. صحابہ کہتے ہیں پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ شب قدر تھی, لیکن فائدہ کوئی نہیں, تلاش نہیں ہوئی ہے. فجر کا وقت جب داخل ہو جائے تو شب قدر ختم ہو جاتی ہے. پالی کس طرح پالی کے رات کو قیام کر لیا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی پڑھ لی, پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, جامع ترمذی میں ہے, جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. اگر آپ امام کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. اگرچہ افضل گھر میں پڑھنا ہے, لیکن جسے قرآن خود پڑھنا نہیں آتا یا اچھی تلاوت نہیں وہ کر سکتا, اس کے لیے بہتر یہی ہے جو میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں قرآن پیچھے دیکھ کے اس کو دل ہی دل میں پڑھتے جائیں زبان سے نہیں, اور سنتے بھی جائیں ترجمے کے ساتھ. باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں, اللہ کو ڈر جاؤ یار, سی سی ٹی وی کیمرے لگے نا کیڑا درخت ڈگیا, چوٹھے ہو. بے نمازی اور غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے, دنیاوی جو معاملات ہیں وہ اپنے آپ لے کے چل سکتے ہیں. رات 12 بجے سحری کر کے سو جاتا ہوں اور صبح فجر نہیں پڑھتا, کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ روزہ تو ہو جائے گا لیکن فجر تو پڑھنی ہے بھائی, فجر کی نماز روزے سے زیادہ ضروری ہے, لیکن روزہ بھی الگ سے فرض ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 12 بجے سو گئے تو یار کتنا سونا ہے, 6 بجے بھی اٹھو تو پڑھ سکتے ہو نا. اگر باپ بدکاری میں ملوث ہو تو اولاد کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی جی, سمجھائیں گے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, بہتر یہ کہ ماں کو انوالو کریں. اور دعوت ہی دی جا سکتی ہے, وہ ہر شخص اپنے حالات بہتر سمجھتا ہے, میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں بھائی. دعا بھی کریں اللہ تعالی ہدایت دے, آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الف لام میم حضرت علی کو دیا تھا, اچھا علم, علم عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے, یہ جو آپ نے الف والا علم لکھا ہے نا یہ غم کو کہتے ہیں, تو اس لیے میں نے علم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم یعنی جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا اس کا رنگ کون سا تھا, اور ہم کیا وہ اس کی نسبت سے گھر میں لگا سکتے؟ وہ میدان جنگ کا علم ہے, حضرت علی نے بھی کوفے میں اپنے گھر میں کوئی علم نہیں لگایا, نہ کوئی پنجا لگایا, میدان جنگ میں. تو دو طرح کے علم ہوتے تھے, سفید بھی ہوتا تھا کالا بھی ہوتا تھا, دونوں علم, نبی علیہ السلام کی پگڑی کا کلر بھی کالا بھی سفید دونوں ثابت ہے. کیا زنا قرض ہے؟ زنا کے بارے میں علم ہونے کے باوجود اس گناہ کی طرف رغبت کرنا لیکن بعد میں ملامت ہونا, کیا اس گناہ کے لیے کفارہ ہے؟ توبہ کریں جی, بس اور کیا ہو سکتا ہے. قرض نہیں مجھے سمجھ آئی, کیا مطلب ہے قرض کہنے کا؟ تو یہ لکھے نا, یہ لکھے نا آگے جو سوال ہے, مجھے بھی سمجھ آ گیا تھا, جو سوال ہوتا ہے وہ لکھا کریں, بٹوین دا ورڈز نہ لکھا کریں. کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا, اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے, اسلام میں مکافات عمل کوئی نہیں ہے. ہاں انسان کو اپنے گناہوں کی سزا ضرور مل سکتی ہے، کسی دوسرے کو یا اس کی اولاد کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. لا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. مکافات عمل اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی. بغیر ترجمہ کے حفظ قرآن، اگر کوئی طالب علم ترجمہ کے بغیر حفظ کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ظاہر ہے اس اعتبار سے تو اہمیت ہے، قرآن اس کے سینے میں، کوئی شک نہیں. لیکن فضیلت اس وقت اس کو کامل حاصل ہوگی جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب اسے ترجمہ آتا ہوگا. لہذا جو جنت کے درجات کے حوالے سے ابو داؤد میں، حاکم میں روایتیں آئی ہیں حافظ قرآن کے لیے یا اس کے ماں باپ کی فضیلت، اس میں الفاظ ہے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جاننے سے مراد صرف علم کی حد تک نہیں، عمل بھی کیا. اور ادھر اللہ معافی دے، حافظ جو کچھ کر دینے چھوڑ دو، تراوی پڑھانے کے لیے وقتی طور پہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور بعد میں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جی یقین کرے ایسے ایسے حافظ ہیں. توبہ توبہ توبہ. ترجمہ بھی پڑھے، اچھی بات ہے، آپ کے قرآن علم میں آ گیا، اب اس سے آگے سٹیپ طے کریں. کیا ایسے مرد سے شادی کی جا سکتی ہے جس کی بچپن سے دو سر اور ایک دھڑ ہو؟ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جی، ہم آپ کو کیوں منع کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے. بخاری میں لکھا ہے آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی شے نہیں. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں آپ، حضرت عائشہ کے پانچ عقیدے، اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. اپنی صورت پہ نہیں ہے، اس کی صورت پہ بنایا. وہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری حدیث ابن حبان میں موجود ہے، اور وہ یوں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو تھپڑ مارنے لگا یا تھپڑ مارا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پہ بنایا تھا. یعنی حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لہذا آدم کے چہرے کی رسپیکٹ ہے کہ اس پہ تھپڑ نہ مارا جائے. تو وہ اس کی صورت ہے، وہ اللہ کی صورت نہیں ہے. یہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں جا رہی، آدم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اسی ویڈیو کو نا ایک ٹائٹل لگا کے اگلے دنوں اپلوڈ کیا، وہ اتنا اوپر چلا گیا کلپ، لاکھوں میں چلا گیا. کیا انسان اللہ کا ہم شکل ہے؟ یہ آپ لکھیں جا کے تو وہ کلپ کھلے گا. حدیث کے مطابق قرآن پہلے کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، جبکہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب. تو کتاب تو ہے نا میرے بھائی، کتاب سینوں میں ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ ریٹن فارم میں ہو. ریٹن فارم میں تھی، نبی علیہ السلام کو جتنی وحی ہوتی تھی آپ لکھواتے تھے. لہذا یہ بات جزوی طور پر تو درست ہے کہ ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں تھی، وہ ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا. یہ تو بنو عباس کے دور میں کاغذ کی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اس زمانے میں تو چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. ایک قرآن آپ کو رکھنے کے لیے پورا آپ کو ایک کمرہ چاہیے تھا. یہ تو بعد میں یہ کاغذ کی ٹیکنالوجی آئی ہے تو یہ دو گتوں کے درمیان آ گیا قرآن. نبی الاسلام اور صحابہ کے زمانے میں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، مختلف جگہ پہ تھا، اس لیے صحابہ کرام اسے زبانی یاد رکھتے تھے. یہ پیچھے ریزن تھی، کاغذ نہیں تھا. آج بھی اگر کاغذ نہ ہوتا تو میجورٹی لوگ قرآن کو زبانی یاد رکھتے. یہ تو جب بیت الحکمہ بنایا ہارون رشید کے دور میں، کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئیں، کاغذ بنانے کی سند مسلمانوں کے پاس آ گئی. وہ رشیا سے ایک کوئی مجوسی خاندان تھا، وہ مسلمان ہوا، وہ کاغذ بناتے تھے، ان کو یہاں بلایا گیا. اس زمانے میں تو پھر پتہ ہے آپ کو. تو یہ جو ذکر ہے نا، اللہ نے کتاب تو نبی اسلام کے سینے پہ نازل کی اور ریٹن فارم میں لکھوائی. کتاب اگر ریٹن فارم میں نہ بھی ہو تب بھی وہ کتاب ہی ہے، نبی اسلام کے سینے میں اور آپ نے آگے ٹرانسفر کی ان معنوں میں. اسی لیے ہر سال بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور ایک سال دو دفعہ کیا تو پھر حضرت فاطمہ کو حضور نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ دو دفعہ آئے قرآن کا دورہ کرنے کے لیے. یہ کوئی تاکید ہے میرے لیے اس میں پوشیدہ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے سال میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اور وہی ہوا. اسی پہ حضرت فاطمہ رو پڑی تھی نا، پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کر ملو گی، تو اس پہ وہ مسکرا پڑی تھی. کیا عزل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اولاد میں وقفہ کرنا یہ سب کچھ جائز ہے. وہ جو روایت ہے نا ایک مسلم کی کہ یہ قتل کرنا ہے وہ منسوخ ہے ساری روایتیں, نبی الاسلام نے اجازت دی ہوئی ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. اس کے اوپر میرا مسئلہ 155 دیکھ لیں, الگ سے بھی کلپ ریکارڈ ہے, فیملی پلاننگ انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو آ جائے گا. ہم نے سنا ہے بچپن سے کہ رمضان کے آخری جمعہ چار سنتیں پڑھنے سے زندگی بھر کی نمازیں قضا ادا ہو جاتی ہیں. جی قضائے عمری, اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی خود فراڈ مانتے ہیں, تو اب تو کسی اور فراڈی سے سرٹیفائی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنہوں نے خود فراڈ امت میں بدعت کی شکل میں داخل کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساڑھے تو اتنے فراڈ ہے. ہاں بار شریعت میں احمد بریلوی کے جو خلیفہ ہیں مفتی امجد علی, انہوں نے لکھا ہے کہ قضائے عمری کے نام پر جو جمعۃ الوداع والے دن چار رکتے پڑی جاتی ہیں یہ بدعت ہے, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. شکر ہے بریلویوں نے بھی کوئی بدعت مانی ہے. تو باقی آپ توبہ کریں اور ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوڑ جائیں وہ قضا کریں, پرانی جو ہے توبہ سے معاف ہو جائیں. جب مسجد کے اندر قبر ہو نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی اگر نماز پڑھتے ہوئے سامنے قبر نہ ہو, یا سامنے قبر ہو اور اس کے ارد گرد چار دیواری بنی ہو. جس طرح خانہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے تھے تو حضور نماز تو پڑھتے تھے نا, بت تو نکلوائے فتح مکہ کے بعد, چونکہ خانہ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی تو اس لیے نماز ہو جاتی ہے. اور یہ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, ترغیب نہیں دلا رہا. ہاں وہ تو مسلم حدیث ہے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو, لیکن اگر سامنے دیوار آ جائے پھر وہ قبر نہیں رہتی, وہ سترا بن جاتا ہے. کیا سوشلسٹ تنظیموں کا رکن ہونا اسلام میں جائز ہے؟ ہماری جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا, سب کی کوئی نہ کوئی ایک ویژن تو ہے نا. جس طرح اب نون لیگ ہے, یہ کیپیٹلزم کی طرف مائل ہے, ظاہر دنیا میں معیشت کے نظام ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سوشلزم کی طرف مائل ہے, لیکن اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے سوشلزم سے مراد کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے, یہ معاشی نظام ہے جس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. کیپیٹلزم کی اپنی خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں, اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. ساری چیزیں سوشلزم والی بھی نہیں, ساری کیپیٹلزم والی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے آپ کوئی تنظیم جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہو, ریلیجن کے طور پر نہیں. دیکھیں چائنا جب تک سوشلزم کو پیور سینس میں لے کر چلتا رہا اس نے ترقی نہیں کی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس میں تڑکا لگایا کیپیٹلزم کا امریکہ کے ذریعے, انہوں نے انڈسٹریز لگائی اپنے ملک میں, اور دیکھیں 30 سال میں وہ 90% لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر لے کے آ گئے. موڈزا دنیا میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے نا زندہ موڈزا, تو وہ آپ چائنا کو دیکھیں کہ 30 سال میں غریب ترین قوم دنیا کی, اور آبادی بھی ایسی کہ دنیا کا 5واں حصہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یاد ہوگا بندے تھوڑے سے ترقی کر کے سنگاپور کی طرح یا باقی جگہوں کی طرح, اتنی آبادی اور غربت سے انہوں نے نکال لیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونزم میں سوشلزم میں چند ایک چیزیں کمزوریاں ہیں, ان کو ہم اوور کم کریں گے, اور وہ انہوں نے کیپیٹلزم کے ذریعے کیا, اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو لرن کیا, اس لیے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. باقی لوگوں کو چونکہ ہسٹری پتا نہیں ہے اس لیے لوگ آ کے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ابھی اگلے دن رمضان نشیات میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام لیے بغیر میں پھر وہ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو وہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی چائنا کے پاس کون سا ایسا اسلحہ تھا کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے امریکہ کے مقابلے کے اوپر. میں جب بتا رہا تھا بھائی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے, سائنس میں ترقی نہیں کرتے, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ ادھر آ کے ان 25 کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا, اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی, پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی IMF قرضہ منگے تھے, کہو آیا جی غوری تھوڑی اوقات کو بات کرو کرنے والی. تو کہہ رہے چائنا کیسے اوپر آ گیا, بھائی چائنا کو امریکہ ہی اوپر لے کے آیا. پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ بریٹن سے, اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ بریٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی, اور یہ سٹیچو آف لیبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا, یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی, وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں, پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے, وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا, بالکل دور سمندروں میں وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں. ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے؟ تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں امریکہ ہے اس کے پیچھے, دی سیدھی سی بات ہے. سائیں وہ ہیں جی, وہ ہیں سپر پاور, کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار ٹو امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی, اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار ٹو میں. یہ جو پانچ بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس, سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران, یہ پانچ وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار ٹو جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. دو ایشین ہیں چائنا اور رشیا, دو یورپین ہیں یو کے اور فرانس, اور ایک امریکہ. یہ پانچ ہیں, یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنج تن پاک ہیں, سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے, چاہے ہمیں برا لگے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو, محنت بھی نہیں کریں گے, ہم جیتیں گے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. او بھائی اللہ تو نہیں یہ کہتا, اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں تقدیر پھر بھی غالب آ سکتی ہے امتحان کے طور پر, جو آپ کوشش کریں نہ ملے. جو مولا علی کا قول ہے, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے, سب کچھ ٹھیک تھا, رزلٹ میرے حق میں نہیں آیا, اللہ کی مرضی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مثال دے رہے ہیں جی جاپان, بھائی جاپان کی ساری ترقی امریکہ نے کروائی ہے, اور جاپان ورلڈ وار ٹو سے پہلے بھی ترقی یافتہ ملک تھا. پرل ہاربر کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے, دیکھا اس زمانے میں ان کے پاس کتنے جہاز تھے. ٹوئٹا کار اس وقت امریکہ جاپان سے لیتا تھا ورلڈ وار ٹو سے پہلے, ٹوئٹا دنیا پہ چھائی ہوئی تھی. ہونڈا تو بعد میں آئی نا, جب ورلڈ وار ٹو میں غربت آ گئی اور لوگ کار افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ہونڈا نام کا حضرت ہونڈا تھے ایک, ان کا نام تھا ہونڈا. حضرت ہونڈا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے گاڑیاں تو نہیں, اس نے پرانے انجن جو ہے وہ موٹر بائکس میں لگا کے, تو سائیکل کو موٹر بائک بنا کے, تو اس طرح سے پھر آہستہ سے گاڑیاں بنانی شروع کی. آج حضرت ہونڈا کا فیض پوری دنیا میں, حضرت ٹوئٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو جاپان تو اس وقت بھی ترقی کر گیا تھا, پاکستان نے تو آج تک ترقی کی نہیں نا. ترقی کے بعد ان پہ زوال آیا جو ورلڈ وار ٹو میں وہ جنگ ہارے, لیکن چونکہ ان کے اوپر دو ایٹم بم گرے تھے, پھر دنیا کی ہمدردی ان کی طرف ہوئی, پھر تھوڑی سی اشک پوشی کی امریکہ نے بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چلے میں آپ کو فنڈ کروں گا. پھر جاپان کو انہوں نے قرضہ دیا, اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہوا جاپان کو. آپ کو پتہ ہے جاپان بالکل ہی رہ گیا تھا نا, تو پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو. آج تک ہم فخری بتاتے ہیں بس ہمارے پاس یہی ہے جی, ایمریٹس جو ہے وہ پی آئی اے نے لانچ کی تھی, اور پی آئی اے نے اردو کی تھی لانچ, ہوں کتنے تھے, پرانی گلیں یاد کر کر کے رو. تو جاپان میں ساری انویسٹمنٹ امریکہ نے کی, کرتے کرتے ترقی کر کے آج امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے وہ ٹیکنالوجی میں. تو بھائی وہی ہیں غوث وقت امریکہ ہے. ہاں پالیٹکس کا جرمنی, اللہ کے بندو جرمنی تو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے پیچھے جرمنی ہے, خواہ وہ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہو, میکینیکل کی فیلڈ میں ہو، ایٹامک انرجی کی فیلڈ میں ہو، اسپیس کی فیلڈ میں، سب کچھ جرمنی ٹاپ کے اوپر تھا. آئنسٹائن کہاں سے تھا؟ جرمنی سے تھا. امریکہ نے کتنے سائنٹسٹ، امریکہ اور رشیا نے جرمن کے لیے تھے. اس لیے تو ہٹلر نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا، ان کی جو فضائیہ اس وقت کدھر پہنچی ہوئی تھی، تو ٹیکنالوجی تھی جرمنی کے پاس. ورلڈ وار ٹو میں وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہار گئے. تو پھر جرمنی کا جو وزیر اعظم اس وقت بنا تھا، اس نے سب سے پہلے یورپ سے معافی مانگی، امریکہ سے جا کے معافی مانگی کہ یہ کھر دماغ ہمارے پہ مسلط ہوا تھا ہٹلر، اس کے گناہوں کی سزا ہماری عوام کو نہ دے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، صلح کر کے آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ دوستی کریں. یورپین نے کہا ٹھیک ہے جی، دوستی کریں گے، آپ کو قرضے بھی دیں گے. امریکہ نے آ کے جرمنی میں انڈسٹریز لگائی ہیں. آج دنیا میں پانچ ٹاپ کے ملکوں میں جو اکانومی ہے اس میں جرمنی آ گیا. پیچھے کون ہے؟ غوث وقت امریکہ. اسرائیل کے پیچھے کون؟ غوث وقت امریکہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور نہ سو تاری اوقات، ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو اس کے پیچھے لگایا، بعد میں وہاں ایک فرم ہائر کر لی کہ امریکہ سے ہماری دوستی کرا دو، اور اس کو ڈالرز پے کرنا شروع کر دیے. جو آتا ہے قوم کو نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا جاتا ہے. پتا ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ صرف ان کو پتا ہے. جیسے ایک جیسے انڈیا میں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو پاکستان کے خلاف کمپین چلے گی. پاکستان کے خلاف انڈیا کو کمپین چلانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان تو اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کس نے مار کے مردہ متھے لوانا ہے کہ بھائی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا پی جائے؟ انڈیا کا دماغ خراب ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہیں. اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا، درد کے طور پر. ہم کوئی غلام ہیں؟ جی آپ غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، بالکل غلام ہیں، کوئی شک نہیں ہے. صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے غلامی کا ٹیگ آپ سے ہٹایا ہوا ہے. ادروائز بھائی، جب امپائر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتی ہے، پھر امپائرز کی مرضی چلتی ہے. اس دفعہ چونکہ ایک تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا سٹائل، کے ورلڈ وار ٹو جیتنے کے بعد بجائے یہ کہ امریکہ، یو کے، چائنا، فرانس اور رشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے کہ جی ہندوستان آپ لے لیں، فلاں ہم لے لیں، اس دفعہ ان کا نہیں، یار ان کو آزادی دو، دو آزادی، اوپر ہم ہوں گے، نیچے یہ اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے. اوور آل اقوام متحدہ ہماری ہوگی. اس لیے دیکھیں ویٹو پاور پانچ کو ہے، انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا، چھٹے نمبر پہ اگر کوئی ویٹو پاور کا حقدار ہے تو انڈیا ہے. دنیا کی پانچ، یعنی پانچواں حصہ آبادی کا انڈیا میں. اور آپ کو اب میں بتاؤں، آج کی فکر یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ گئی ہے. جی چائنا 1,48,00,000,000 ہے، اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے، 49 ہے یا 1.5 کے قریب. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک، اسے ویٹو پاور نہیں وہ دے رہے. ہم خوش ہیں ساڈی وجہ، وہ تہاڈی کے اوقات ہے، تہاڈی وجہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں، ان کو ہم کدھر ویٹو پاور دے، ان کو تو ہم نے آزاد کیا تھا، ملکہ عالیہ نے ہمیں آزاد کیا تھا. ہاں جی 15 اگست کو یا 14 اگست کو 1947 میں آزادی کس نے دی ہوئی ہے؟ یو کے نے دی ہے. اسی لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس، یہاں پہ صدر یو بھی لیے لیے پھرتے تھے. آج بھی مائی باپ وہی ہیں بھائی، انہی کی ریلوے لائنز ہیں، یہ ساری نہری نظام انہی کا چل رہا ہے، ان کا فیض جاری ہے. تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں. انہوں نے ارن کی ہے یہ پاور، دنیا کو شکست دے کے آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو چونکہ ورلڈ وار ٹو کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں، اس لیے انہوں نے اوور آل پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، انڈیا جو مرضی کر لے ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا، جنگ تو ہم پانچ ملکوں نے جیتی تھی، آپ تو ہمارے غلام ہو، ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آ گئے تو یقیناً حق بنتا ہے. جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہے ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے. اور کئی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے، ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے ساری صورتحال، لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، بالکل رہیں جی. نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے کے ایف سی اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑیں، ان کے ابے ان کی ضمانتیں کراتے پھریں پوری زندگی کے لیے، ان پہ ایف آئی آر کٹ جائے، وہ کوئی سرکاری نوکری نہ کر سکیں، باہر کے ملک جانا ہو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ بن سکے. اور یہ وہ لوگ صوفوں میں بیٹھ کے آپ کو درس دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزار لی ہوئی ہے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جو لیکچرز دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں لوگوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر دو جی. وہ دیکھیں وہ کے ایف سی جو یہ میرپور میں توڑا ہے، نعرے ایسے مارے جسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے، امریکہ کو فتح کر لیا ہے. اوئے پان دیتا ہے پان دیتا ہے، اپنا سر پان لیا جائے. تو ان لوگوں کو نہ تاریخ کا پتا نہ انہیں حقائق کا پتا، بس ٹھیک ہے اپنی وشفل تھنکنگ میں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے جس طرح دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا نا کہ کسی کو جتنا مرضی برا لگے، حالانکہ وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی گستاخی سمجھ کے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. پانچ مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں نا. تو اس طرح کے جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں نا، ان کے خلاف بولنا میرے لیے آسان ہے کیونکہ میری جان ونریبل نہیں ہے. ہاں زیادہ زیادہ ہوتا ہے کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی اپنے آگے کامنٹس جھاڑ دے، کوئی کہہ دے کہ یہود نصارا کے جنٹ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کوئی پولیٹیکل جماعت کوئی ٹرینڈ چلا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لائف تو ونریبل نہیں ہوگی. میں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے مولویوں سے پنگا لے کے. تو اس طرح کے لوگ بھی جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو، میں انہیں ریالٹی بتاؤں گا کہ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. حقائق کی دنیا میں رہے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. کیا پیشاب کے قطروں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں ہوتا، غسل کرتے ہوئے اگر کسی کے قطرے نکل جائیں تو شروع سے غسل نہیں شروع کرنا، وہ قطرے نکلنا آپ کے غسل کو نہیں توڑ رہا، وضو کو توڑ رہا ہے. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں اینڈ پہ آپ ایک دفعہ وضو کر لیا کریں. اگر غسل کے دوران کوئی قطرہ نکل گیا ہے یا ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اگرچہ غسل تو آپ کا اتر گیا ہے، لیکن ازائے وضو پہ جو پانی بہنے کے بعد اگر ہوا خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل برل ہو جائے گا. اس لیے اینڈ پہ ایک دفعہ وضو کر لیں. غسل کے بعد وضو کرنا، یہ میرا کلپ دیکھ لیں. کیا آئینہ کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے جی. یہ کوئی بت نہیں ہے، آپ کی اپنی شکل سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. اور آئینہ سترا بھی ہے، اگر آئینہ اتنا موٹا ہے جو آج کل اتنا موٹا ہوتا ہے ایک انگلی کے برابر جو مسجدوں میں لگے ہوئے، آپ باہر والے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے شیشہ ہے، اندر آپ کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو آپ اس سے نہیں لڑیں گے، لڑ کے بھی دیکھ لیں آپ وہاں تک پہنچ ہی سکتے، شیشہ ہے درمیان میں. تو وہ سترا بھی ہے اگرچہ آپ کو پار نظر آ رہا ہے. ویسے بھی آپ لکڑی جو سامنے رکھتے ہیں وہ لکڑی بس سامنے ہوتی ہے، بندہ تو سامنے آر پار وہ بھی نظر ہی آ رہا ہوتا ہے. کیا ہم ایک ہی ڈیزائن بنا کر دو الگ الگ کسٹمر سے پیسے لے سکتے ہیں؟ وہ کسی کمپنی کا لوگو نہ ہو تو؟ اگر تو قانوناً یہ جرم نہیں ہے اور وہ کمپنیز بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور ادروائز اگر آپ ان کو یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ جی یہ ڈیزائن آپ کے لیے خاص ہے اور میں نے ڈیزائن کیا ہے، اور کل کو دوسری کمپنی کا بھی نکلا ہے، تو پھر وہ تو آپ کی لٹرپریٹ کرے تو بالکل ٹھیک ہے. کیا سید کو زکات دے سکتے ہیں؟ سید کے لیے زکات نہیں ہے، ان کے لیے خمس ہے. بیت المال میں پانچواں حصہ مقرر کیا گیا، آج کل تو آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اہل تشیعوں کے ہاں خمس جمع کیا جاتا ہے، سید کا احترام لازمی ہے، احترام تو ہر انسان کا کرنا چاہیے. باقی سید اگر کام اچھے کر رہے ہیں تو ضرور احترام کریں، لیکن اگر وہ سوٹے لگا رہے ہیں تو آپ ان کو لائٹر نہیں پیش کر سکتے کہ شاہ جی لاؤ سوٹا، تو کوئی طریقہ نہیں. یہ تھوڑا احترام ہے، ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسی کوئی حدیث ہے کہ امت میں اختلاف کے وقت بڑے گروہ کا ساتھ دو؟ اگر ایسا ہے تو کیا بڑا گروہ حنفی؟ نہیں بڑا گروہ نہیں ہے، عظیم گروہ کی بات ہوئی ہے. بڑا گروہ تو بھائی کوفیوں کا تھا، بلکہ کوفی بھی نہیں کہنا چاہیے، بنو امیہ کا تھا، حسینی تو بڑے تھوڑے تھے اس زمانے میں. بڑا ہونا دلیل نہیں ہے، فوت شدہ نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معافی مانگے اور آندہ سے جو ساتھ ساتھ فوت ہوتی ہیں وہ قضا کرتے جائیں. قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وظائف پڑھنے کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ جنات وغیرہ کے لیے رقیہ کرنا جی جائز ہے اگر کوئی شرکی الفاظ نہ ہو. علم الاداد بھی درست ہے لینگویج کے طور پہ, تعویذ نہیں لکھ سکتے ان کا, لینگویج تو ہے علم الاداد کی. علم الاداد لکھیں میری ویڈیو کھل جائے گی, تعویذ لکھیں تب بھی کھل جائے گی. کسی مجبور شخص کو بغیر بتائے صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ جی بغیر بتائے دینے چاہیے. زکوٰۃ صدقہ کوئی بھی چیز ہے, بتانا تو کوئی ضروری نہیں ہے, نہ بتانا ضروری ہے. قرآن میں تو آیا ہے کہ احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو. یہ ویسے ہی پبلک مشہور ہے کہ بتانا ضروری ہے, نہ بتانا ضروری ہے, بشرطے کہ اس پہ لگتا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا قیامت کے روز انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ یہ جعلی بات ہے جی, باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اور امام بخاری نے باقاعدہ بخاری میں باپ باندھا ہے اس بات کے رد میں. تو حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں آئے, یہ اس کے لیے. اس حدیث سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ فلاں بن فلاں کا مطلب ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے, کیونکہ عرب کے اندر فلاں بن فلاں باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. کیا کسٹمر کو ٹوکن والے پینٹ کا مشورہ دینا چاہیے کیونکہ اس میں لیبر کا یہ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر کوالٹی ٹھیک ہے تو مشورہ ضرور دیں, اور اگر کوالٹی کمپرومائز ہے تو بالکل مشورہ نہ دیں. بخاری مسلم حدیث ہے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے کرو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے خرچ کر کے اس قسم کا پینٹ لگوانا ہے تو ضرور لگوائیں اور دوسروں کو مشورہ بھی دیں, اور اگر وہ پینٹ ٹھیک نہیں ہے تو نہ مشورہ دیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا حیثیت ہے. اب دیکھا دیکھی اتنی اچھی جو کمپنی ہے پینٹ کی, انہوں نے بھی ٹوکن ڈالنے شروع کر دیے. کیا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے شیطان جھولے لیتا ہے؟ جی حنفیوں کا شیطان لیتا ہوگا. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ اگر آپ مسلح چھوڑ دیں تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کونا موڑ کے رکھنا ہے. حنفیوں کا شیطان جو ہے مسواک ایک بالی سے زیادہ ہو جائے اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی یہ آپ بات, حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھ لیتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ کام بھی کرتا ہو. یہ شیطان بڑے کام کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. جمعے والے دن جھوٹی روایتیں یہ شیطان بیان کرتا ہے انسانی شکل میں آ کے ممبروں کے اوپر. ہاں نہیں بتاتا آپ کو کہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا ہے, تو یہ کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا, جو روایت موجود ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں, خود سے بنا لی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ حنفیوں کی مسجد ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھو, کہیں اور جا کے پڑھو. تو بس ٹھیک ہے, اس کان سے سنیں اسی سے نکال دیں, زبردستی تو نہیں آپ سے کر سکتے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیں یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے. سمپل, اور کوئی طریقہ ہی نہیں, قابو آ جائیں گے. دیکھیں کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے مولویوں کا, آج کل تو بالکل سہمے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کا ڈنڈا بہت تیز ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کدھر گئے جی وہ ترنے دینے والے, یہ وہ سارا کچھ سب ٹھپے گئے جی, سارا نا عشق دا نشہ لے گیا. اگر انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا نا, یہ جڑا والا جو انہوں نے چرچ جلائے تھے اس کے بعد سے بالکل ڈنڈا ان کے اوپر ہے. اچھرا واقعہ جو ہوا وہ جتنے وہاں کھڑے تھے نا سارے اندر ہیں. اس وقت اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ان کو اپنا تماشا لگانے دیں, بعد میں پھر ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا اندر کرو. بالکل لے جی, آپ کا یہ پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے مکمل کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو یہاں ممبر پہ آنے سے پہلے آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم